صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض دا سورة بقرة شروع شلا رکوع نمبر 37 دا سچ دا دیکھے بیان کی گی دا انفاق فی سبیل اللہ سورة بقرہ کے سلور مضامین توحید رسالت جہاد انفاق اکثر آیاتنا دے سر وابستو نداغا اصدا چیدے کے بیان دا انفاق پی سبیل اللہ کی گی ننانے رکو کے دلنبے کے اول الترغیب الی انفاق الطیب دویم التحذیر عن البخل او درم تعمیم الاحسان سلورم مصرف ده صدقات ده او یو پینزم خبر میل میس کی رازی اشارتن انفاق دو قسم ده یو ده مال ده یو ده علم ده يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو انفقوا خرج كاي من طيبات ما دپاکو اغسزوننا كسبتم جتا سو حاصل کړي و مما اغنا اخرجنا لكم ترستدي مستاس دپا من الارض دزمكنا ولا تيمم الخبيث او مقص کوي معمولي لرا منه د ایماننا تنفقون تتاشخت کوي ولستم باخذيه او نه تاسو اغشتون کی اغلرا فخبل حق کے الا ان تغمزو فیه مگر دا چه تاسو سترگ پٹکے پاغے کے وعلمو پیشی ان اللہ یقن اللہ باچا غنی بے پرواد حمید استیل شویدے دے دی آیت کې او سو خبرو ته خیال وکي. یو خبره خدا را چې تفسیر مدارک کوئی چیز ما کسب تم نا مراد مال تجارت تی نو پدے آیت مبارک کی بیان دے دا وجوب دا زکاة پا مال تجارت کی مال تجارت باندے زکاة رازی تا گاڑی واغستا دا خرسول دا پارا میخ دے واغستا گوی دے واغستا چی دا با خرسو ما دا گٹ پنیت اے کے با زکاة ورکے نو ما کسب تم نمرات دے مال تجارت ادائیگی دا زکاة پا مال تجارت کی دا واجب دا فرض ده. او دویم خبره ومما اخرجنا لکم من الارض اغا ترو باسو من استاس دپارا من الارض دزمکنا ددینا وجوب د عشر ثابتی چی عشر ورکول دا واجب دی او ضروری دی د زمکی د حاصلاتونا زمکا چی کم آمدنو کی نو دا آمدن دا زمکینا عشر ادائیگی ضروری دا درم ولا تیمم الخبیث منہو خبیث پا مانا دا ردی سرا دا اللہ پا نم باندی ردیش ملگاو دا سی ردیش چی تا پا خپلا کتالا سک درکی نستا پا که دلچسپی نئی یو سیز دی تالا سک درکی چی تے والا نستا و تا غستو تا دیر ڈڑی نلگی پسوغات کی حدیعہ کی او یا پا حق کی چستا حقی او تالے سب درکی نتوے چی دا خدا غستو شے ندے خوب بعد وقت کی اوشر میں گے ندا چشم پوشو کی چیزا خیر دے دا غستو ندے خواب علم نو داس شی مور کو دا اللہ پا نم چیتے پا خپلا پا دلچسپے سر ناخرے خبیث تکے مادا دا پا قرآن کے شپال اس پیرے راغلے را او دا پا او مانو سره او استعمالات سره راغله ردی په معنا سره یو لکه دا د ردی په معنا ده کله دا د منافق په معنا راځي او دریم د مال حرام په معنا راځي او سلورم اغزمکا چې فصل نکي والذي قبض لا يخرج الا نكدا تنظم د مشرک په معنا باندې راځي او شپغم دونه صفات راځي کشذرتن خبيثتن او هم د ګنا په معنا باندې راځي نو خبيث سپارس پرې قران کې راغلي دي او اوو اطلاقات دا پارا مستعمل لیں دی آیات کی ترغیب راغے ایلا انفاق طیب چه خرچ کے نو پاک مال خرچ کا دا اللہ لارکی الشیطانو یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشائے شیطان وا دکې تا سرا د فقر دا تحذير من البخل بخیل به نه جوړيږي. بخاری کی راضی و ایو دائن ادو من البخل. ابو بکر صدیق وی دا بخل نغت بیماری نشتا. ایو دائن ادو من البخل کم یو بیماری دا زیادا خطرناکا دا بخل نا بخل غت بیماری دا. نو دا تحذیر من البخل دے دا بخل نبذان ساتے. او بخل ستوي یو بخل اغا معنا دا شرعی معنا لا کتابو نقل کړه د شریعت وجوبی حق منه کول دیتا بخل وای. شریعت وای زکات ورکا نو تو والا غوٹ ورکی زکات نو ورکی دیتا بخل وی. شریعت وی قربانیو کا تنکے. شریعت وی سرسایا ورکا نو تو وی مالا بخلق را کئی نو دیتا بخل وی لیکی. او یو عرفی بخل لی عربی بخل آغی تا ہوئی چی او سلے حقوق مروت نا پورا کئی ملمر آغی نو دوست دا سیبا دوستر کے سلور کڑے آو پڑے تیارو چې کله بزی د میلمه حق هغه نور کوي. غوان کې ته سشو غاړي امبور را کا پلاس را کا پلاس را کا په اخلاص را کا نو دې وای دا بیا رکی کی بیا چې یو سينو نو واپس کوي. الکا نو دا چه نرو که ده نو ده دکانونو که با دا خلقو بیا با دا بیا خوبا بس دا دکانونو با ٹپ ولالو دا خوبا رو کی گی گد ورد کی گی با نور با غسته کی گی تا غشت سلا ده چه پا چم و پا گوان که ستاس شه استعمال نشی دا خودا ثواب کار ده د یمنعون الماعون یو مانا دادا چه ده ده استعمال شه منی کئی ده خلکونا دا عرفی بخل لی نو دا دا خشه نده. او یو مانا دا بخل البیان دغه کړی ده دا جاهز البیان والتبین آغا ویو دا سید آغا گونتی سڑیو منتل گونتی آغا تا چاویشی مل بخلو دا آغا ویو آغا با دا سی لکا د شیخ پل یو تعریف غونده کهو دا بعد خلق دا دی تجربه لری لکا منجور ستوی مگس بی حیا بی حیا مشتوی دا اوز دا غا تعریف دی. نو آغا تا چاوی بخل سشه دی نو آغا وی اوف وی تعریفو کت اوف اوف مکوا وی تعریف خو میرا توکو بخل دیتا وی چستان یو سیز دا اللہ پلار کی خرچ چی یا پا یو دوی کی خرچ چی ضرورت کی نو توی چه اوفو بس چه دا اوف که دا اوف بخل دی داوب چې کنا نو دا بغل جاهز پدې کې کتاب لیکل لري کتاب البخلاء د جاهز او هغه پکې د بخل واره کې تفصیل کړي او بخیلان خودل دي په جهان کې او دا غي یو تاریخ ذکر کړي بخل چې دا جړ دي د غلط خویونو تکبر او بخل دا دوه خبرې جړ د غلط خویونو دي تواضع او سخا دا دوه چې دي دا جړ د خو خویونو دي کوم انسان کې چې تواضع او سخا وبکي نو غنا چې د ټول خو خوینه جمع دي او کوم انسان کې تکبر او بخل وبکي نو وګڼا چې د ټول ناکار خصلتونه جمع شي دي الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو درا د فقر نه د فقر مادا قران کی دیار لز لراغله ده و یا امرکم بالفشاء او امر کوي شیطان تاسو ته بیا سرا والله یعدکم دا فشان دلته بخل مراد ده امر کوي تاسو ته مغفرت سرا د خپل طرف نه او فضل سرا والله واسون علیم الله پراخ دی او پوی دی یو تل حکمتا من یشا دی آیات کی بیان کئی دا دولت تا علم گویا کی او باری کے اشارہ دیتا رہا چی علم دا ام یو دولت تی او انفاق کلب دا دولت د مال کیږي نو کله به دولت د علم کیږي کتا سره طالب جان مولا ګله پیسې نشتا نو تدا سه مو اچ تشلاس او تشغلاس بلکې تا سره دولت ته تقسیم کا علم کما علم تم جانا تو د الله د رضا لپاره خلقو تا علمو خایا داستا انفاق دے یوت الحکمتا من یشا اللہ ورکی حکمت چاہتا چو گواری حکمت ستا وی التسهیل فی علوم التنزیل اگا وی ہی المعرفتو بالقرآن حکمت ستا وی هی المعرفتو بالقرآن حکمت دا پویا دا پا قرآن بانده دا قرآن بانده پویا تا حکمت ویلے کی او دویم مانا مدارک کئی مدارک وی حکمت ستا وی علم القرآن والسنت حکمت علم دا قرآن او دا سنت یا حکمت اول علم النافع الموصلو الى رضا اللہ علم نافع اغلی تی موصل لرضا دا اللہ تا والعمل به او موصل لعمل فرضا دا اللہ اغیت موصل لی والحکیم عند الله العالم العامل دا اللہ پنیز حکیم اغا عالم دے چی عامل وی اغا عالم دے چی عامل وی ومن یوت الحکمتا چاہتا چور کسی پویا فقد اوتیا خیرا کثیرا یقینا ورکش وغتا خیر دیر وما يذكروا الا اولو الالباب او پند ناخلی مگر خاندان دا عقل وما انفقتم من نفقت او وغا تاسو قرض کوي د سخرتنا او نظرتم من نظر یا منخ د کوي د سمنختنا فان الله به علی فان الله يعلمه الله پاغبانی پویگی دا دے سمعنا چه اللہ پویگی دا سی دے کی جلالین یو قید لگی ناغا مقصد واضح کئی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللہ پاغبانی پویگی فَيُجَازِيكُمْ فَيُجَازِيكُمْ نُتَاسْتَبَا اللہ بدلہ در کئی الله استاد عمل نو خبر دی او استا د پاره داغه پدر کې اجر دی و مال الظالمین من انصار او نو به د ظالمانو د پاره سوک امدادی د ظالمانو د پاره با سوک امدادی نه دا گورا قرآن دے زور تو گورا ما دا نفع رولی دا او انصار اسم دا ما دے اے رستو کڑ دے لیز دالیمین مخی کڑ دے او چه نکرہ پا سیاق پا نفع کراشی نو عموم پیدا کئی او من چې دا نفع نرس تو راشی نو تاکید پیدا کئی دی خبره کی مختلف طریقو سره یو زور راغله دی چې دا ظالم دا پارا حس قسم امدادی نشتا و مال الظالمین نشتا خاص کر ظالمانو دا پارا من انصار اس قسم امدادی عموم پا نفع کراره او تاکید دا نفع پا من سره شو او خبر پا اسم دا ما بانده مقدم شو ان تبدو صدقات فنعم مهیا او سو تعمیم د صدقاتو کوي صدقه پټ ورکا اوم سیدا اخکارا ورکا اوم سیدا خبره د نیت ته چستانیت صحیح وي نو کته صدقه پټ ورکې او اخکارا ورکې نو دوالو صورتونو کې سماره وروړي او فائدہ لري ان تبدو صدقات کچرته تاسو صدقه ښکارا ورکئ فنعم مهیا نو ډېره ښه خبره ده فنعم شی ابداؤها تسهیل وی دا نعمه دا د نعمه کې سمیر دی او ما د هغې بیان دی او هیا مخصوص بالمدح دی نو معنا دا ده فنعم ما هیا فنعم الشیء ابداؤها که تاسو صدقې ښکاره ورکې نو کارا ور کول د صدقو ډیر خوشاله ده وان تخفوها او کپټه ورکه وتوتو الفقراء ورکه فقیرانو ته هو خير لكم مدا به تر استاد زپارا صدقه کې نیت بکار دی او چه نیت روغی نو صدقه سمره روڑی حدیث کرا دی یو سڑیوی لا تصدقن اللیل دیگالا و صدقه کون دش په واته پیسې او سړي تلاش کې غوډ ډېرې سار خلکو خبره کوله وبذا تغلى پیسې ورکړ اصله سار خبر شو چې پیسې خو ما غل ورکړ اغه اللهم على سارق يا الله اغه ما په غل باندې چې دین دغه وکړ ویزه بیا به د سره کوم نو د شپې بیا اوته و پټ ورکوم نو یو زناکاره ښځه زنا پسې روانه د هغې په لاس کې پیسې کېښودې چې سهار شو نو خلکو وې بېګا ته زناکارې ښځې له پیسې ورکړي دته چې پته لګې د الله مالله ځانیت الله زخو بیا دوکه شوم بد کارې خې نه م ګوره د ورکه و دا بیا می د سره کو پختانه وي په درم زل د خدای یق دی نو په درمه شپ بیا نغ د واغس ته ووته شپوه یو سړی ته په لاس کې کې خو دی هغه د نر بسې مالدار و غړو چې پهونه خوړل و غست سار شو خلکو خبرې کولی چې لقد تصدق على غني بغات غني ګل پیسې ورکړي یا الله دې ته خبر شو اللهم على سارق ولا زاني ولا غني نو پوتیا د تراتللو شو اطلاع رااله چې تخه په کېږم او ستا پیسې ټولې په ځای لګې دي دا غله چې د ورکړي غل غلا د مجبورې نه کوله هغه ته چې پیسې پیدا میلاو شو کېدي شي غلا نه کوي دا زنانه بدکاره پسې د مجبورې نه روانه وه او چې ستا پیسې هغې ته میلاو شو نو کېدي شي چې هغه د زنانه ستا دا پیسې د هغې دپاره رکاوټ وګرځي او دا غنی چې دی نو دی به د دی نه عبرت والی چې لکه داسې چل په کار دی د پیسو نه بس جوړی دا ترته د غریبانو په قیرانو په لاس کې کېده او تقسیم وکړه نو نیت چې کله صحیح نو بیا صدقه ثمره راوړي نیت صفا منزل آسان لیسا فهو خیر لکم ویکفر عنکم اللہ با پٹ کی استاسنا من سیئاتکم مصائب استاسو واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا عمل استاسو خبردار دے لیسا علیکا ہداہم ندے پتا ہدایت تدے ولكن الله يهدي لكن الله هدايت کوي مې شا او چاته چغواړي وما تنفقوا من خير او پدې شر چې تاسو ولګوي مال هو وا دا دزا پټه ده په لن پس کوم هو وا ثابت لن پس کوم ناغا ثابت ته د نفسونو ستاسو لپاره چه تاسو مال دا اللہ لار کیو لگوئی نو دا مال ستاسو دا نفسونو دا پارا ثابت تے دا دے بدل بتاستا ملاوی وما تنفقونا الا ابتغاء وجه اللہ دا جملہ دے کے دو تاویل کی دیش یو تاویل خدا دے چې دا نه پیدا او معنا پکې دا نه را معنا داسې کیږي وما تنفقونا او مخرت کوئی تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پارا د لټولو درزا د الله مخرت کوئی تاسو مگر د پارا د لټولو درزا د الله نه دا او زم دا چې دا نفدا نو چې نفدا نو خطاب پدې کې صحابه ته دي او دې صورت کې دا آیات شان صحابه ظاهرې الله خپل صحابه د خپل نبی د صحابو نه خبر ورکړي اے صحابه تاسو خط نه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پارا د لټولو درزا د الله دا اخبار دی د احوال د صحابانو الله د صحابو حالت ذکر کوي چې صحابو تاسو خرج نه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پارا د لټولو درزا د الله تاسو کار اغا دغا دی نو ده صحابو عمل اغی که وزن ذکو چه اخلاص پا که زیاد وزن پا عمل که دو خبر پیدا کئی دا تکیات که خپل عمل که وزن پیدا که وزن پا عمل که دو خبر پیدا کئی یو اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگا مالو کا خود پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ باندیو کا آگے کے با وزن بھی یا بدرونی میزان کے با پکار راضی دا قیامت دیرہ مالو کا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ باندی نئی نو اغا عمل دا اغی با وزن نی او اغا عمل با لا نقیم لهم یوم القیامت وزن عمل با بی وزنی چی تبار پیغمبر پا کی نی دیر خیراتو کا خود نبی پا طریقہ نا دیر دواگانیو کا خود نبی پا طریقہ نا او دیر صدقی عبادتو نو کا خود نبی پا طریقہ نا نو دا آغی با بدلہ بنی فیدہ بنی وزن بنی لگو کا خود نبی پا طریقہ او کا آدویم اخلاص وزن پا دے پیدا کی گی چی کم عمل تو نبی کریم پا طریقہ او کی آدھا اللہ در ازار پا رو کی نو دے سر وزن پیدا کی نو دا صحابو حدیث کے راضی چی دا صحابو معمولی عمل معمولی صدقہ کتاسو دا حد دا غرم را خیراتو کیا نویتا نرسی دا ولی اغا دا اخلاص پا اعلام عیار وما تنفقو من خیر او پدې شرط چې تاسو خرج کې مال یو پهلې کوم پر بدر کې تاسو تا وانتم لا تظلمون وانتم لا تنقصون تاسو نه با کم نکلی شي دا ظلم کله په معنا د نقصان راځي ته چې دا الله په لار کې مال ولګې نو تا نه با کم نکلی شي اوس مخ کې آیات کې مصرف ذکر کړي دا صدقات بچا لور کې للفقراء نو معنا الانفاق للفقراء انفاق دې د فقراو د پاره الانفاق للفقراء دا د فقراو د پاره التسهيل في علوم التنزيل وجه چه پیسے خرچ کے نو پچا و خرچ کے صدقات واجبا دا با خرچ کے فقراء و لبور کے الذین احسروا یو چه فاقر وی دویم احسروا فی سبیل اللہ چه بنوی پلار دا اللہ کے طالب دے سبق کوئی کارو کسب نشکولے بندے پلار دا اللہ کے یاو دار یا مجاہد دے بندے پجیاد دا دن کے ادھا دین پر یوکار کے نخطے دے نو دویم صفت دا او درم لا استطویونا دوربان فی الارض طاقت نداری دوربان دا سفر کولو پزما کی دا دی طاقت نشتا چرتا لڑشی کارو کی پیسے پیدا کی دا سفر طاقت نشتا سلورم یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف گمان کئی پد بے خبر سڑے دا مالدار دا دے وجے چزان ساتی دا سوالا تعفف سپینی سپینی اغن دی آچان اغواری نا نو خلق دا گمان کئی چدے مالدار دے مینت تعفف ہے آدھے زان دا سوال نبت سا دی آو تارپوم بسیماو تیجنبے پنخو باندے نخا چکار روزگار نکی دن کے بندے چیداد نشتا دا مدن بلا ذریعہ نشتا نو ته خپل سوچ وکړه چې دا سړی دیو د معاش څخه چل کوي نو پانا خو به پیژنې چې غریب دی خود ده د خولې نه با او نقل او حرکت نه با ته دا نه محسوسه چې دی غریب دی لا يسألون الناس الحاها خلقنا سوال نه کوي الحاح یو مانا دا بغیر دا ضرورتا الحاحا بی ضرورتا بلا حاجت یا الحاحا فواد اخلو اور الحاح مانا تفسیر کشاف دا سے کرے دا وی الالحاح الالحاف الالحاح الحاب مانا الحاح اسرار اسرار الحاح مانا اسرار وهو اللزوم الحاح دیتا ویت یو سلی پوری انخلی و اللہ یفارقا او دا چې نه جدا کېږي تنا الا بشي مگر پس شي سرا یو تواهو چې ورکړي شي دتا الحاح دې ته وي چې یو سړی پورې ونخره او انا به جدا کېګم چې اشتقاق وکم چې اشتقاق مې دنه نې کړې وسلی مې دنه نې کړې والله هک جدا شم نه نو دې تا الحاح ویلشی الالحاح وهو اللزوم والا يفارق الا بشيء يطاه دا اوس دا مصرف د پارا دلتا مصرف قرآنی پنځه شرطونه آغا ذکر کړه. الکا پنځه پکې را ل بیا ها تو ګور ورتا. یو للفقراء فقر وی دم اوسرو بن وی درم بندې دو سره عدم استطاعت وی لا استطيعون سلورم تعفف وی بکې. پنځم لا يسألون الناس الحافا نشدا پنجب کسکنج شوا نو دل بیا د الله په نوم باندې ورکو کا صدقه ولا ورکړه دا به مستحق دی. سونا خستا خبر چیکن گو کا او چه مستحق تی نو بیا پی خرچاو کا نستا پی سبا پزیبانی خرچ. وما تنفقو من خیر اغاقا چه خرچ کوی تاسو دا سمالنا فا ان اللہ بیه علیم اللہ پید خبردار دا اللہ پی خبر دی دا دی سمالا نو داس دے کی جلالین قید لگئی فیجازی کم بھی نو چی خبر دے نو تاس لہو بدل در کی نخ کے رکو کے دو خبری ذکر کی درے. یو تعمیم الانفاق فی الاوقات والحالات او درم دویم مسئلہ دا سود بیانی او درم خبرہ تخویف اقربی بیانی با درم مسئلہ دا پدیر آروان رکو کی بیانی گی. اول تعمیم الانفاق فی الاوقات والحالات دیم مسئلة الربا او درم تخفیف و بشارات دا دا دیر کو نچوڑا خلاصه دا اس گورا ورد الَّذِينَا يُنفِقُونَ اموالهم آکسان چلگئی مالونا باللیل والنهار تشفی و دورد سر و علانیتا پتوخ کارا فلهم اجرهم دیل مزدوری دا اند ربهم پدربار درب کے ولا خوف علیهم نبیر پدی ولا هم یحزنون نبدی غم جنشی. اس مسئلہ دا سد دا مخ کی تعمیم شو چی دا مال دا شپی لگئی و دورد او مال پټو لګي او ښکارا. روایتو کې راځي چې حضرت علی سره سلور دینارو نو چې دا آیات نازل شو یوې د شپې خټ په یو دروازه بلې پټه کا خاص کو بلې ښکارا. او ابو بکر صدیق سره د دې آیت د نزول په وخت کې 40,000 درهمو نو 10,000 د شپې خرڅ کړ 10,000 دروازه او 10,000 ښکارا ورکړي او 10,000 پټي ورکړي. یی چې پایات باندې عمل راشي مبارک علم هغه دی چې سړی علم کوي او ور سره په عمل هم کوي. په دې آیات کې تیرېږي نو ډېر نه خیر دی. سلور روپے ښکارا ورکړه روپے پټو ډېرې سره نی او کډيري خلګه زیاته ورته او یو د شپې ورکه او یو دروازه ور او دا مو چې بیا ما سره پیسې نه خرچه وني دا غوته د مولا در کې داخله او هغه په مخلوق سود حرام کړی دی خو ځان سره سود جایز ویل. زمونږه د ترور زو تاوس خان نومه او هغه ډېر یو عجیبه سړی و. قرآن شریف یې په ناظرم نو ویلی خو قرآن پې داسې اثر کړی و قرآن او حدیث چې چې آیت به ووري چې دا آیت یا حدیث به ووري باغې به د عمل کوشش کو مونږه هغه زړه مدرسه آبادې کو ناغه چې به پیسې راوړي کنه او بس مزدورکار سړیو یو ګد گاډیو په به مزدوري کوله او بلبته دارو مشر سړیو نو چته به ضرورت راغې نو هغه به اکثر پیسې دا د سیمټو ګوتې کاغذ به شلولې نو دی کې به توکړی وي نو یو ورځې سار پیسې راوړې نو بیا ماښام تیار شو نو بیا راوړې نو ما ته لالا دا دې صدقه جوړ کړې سار دې راوړې اوس اې ودامې په دغه عمل کو چې دا پټې ورکې کارا ورکې د شپې ورکې دروازه ورکې دا په دې عمل کا نو دغه دا په دغه کې به سیمټو با ګوته په کاغذ کې به نغست یې په دې عمل کوم بس کم انسان قران او حدیث وره ده جون خو تیری کی یارا که سړی ډیر اش ما شو کیوم تیر شو او کنه ملنګی او کلو دا الله در رضا کوشش کوم به تیر شي پاغم تیر شو اغم لر او دا سه با عزت طریقې سره لړ دې نشم ویل تاسو او د جهان خانان شغیتا دا الله د نوم والنو ایلا پی غصه ورکی دا غصه پی ورسی چیزا مانا دا غدا دا حالاتو کی تقسیمو کا او تا سره لگی دی تا لگی ورکا بابا اللہ توفیق دا دیر ادر کی اس مخ کے مسئلہ دا سود الذين ياكلون الربا اكثر تخري مال دسود كم خلق چې د سود مال خوري سود خواره دي نو لا يقومون ديو پانسي د قبرونو الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دو دا کس يتخبط الشيطان من المس چه گڑ وڑکڑی دلر شیطان گڑ وڑکڑی دلر شیطان یعنی جنات و غوٹائی پی چه کم سڑی بانده جنات و غوٹائی نو دی چه پاسی نو غرزی گی خلق اراتینگی دی زان غرزی ستخور سڑی بام دق قشان تی دی کورا پریشان بده قبر نپاسی ای آیات کې بس او خبرو ته خیال کوي یو خدا دا چې قرآن وای الذین یاکلون الربا آکسان چې خوري سود دا سود خوري نو یو سړی وای چې ما سود کړی دی خورم نه زه په پلس جوړو ما او زه په پلان کې کار کوم خوړلی مې نه دي او قرآن خوراک بن وای نو علماء دل یاکلون معنی کئی یتحصلون الربا سودا سلی ذکر دا اکل دی خمرات تی غشتل دی ذکر چی دا اغشتل دا سود چی دی نو دا دی مقصد عام طور باندی مقصد اعظم اکلی نو دا غا اکل سره تی تعبیر کرده کنی ناروا مطلق اغشتل دی او سود ستوی فضل مال بمال خال عن العوض دا چې ته مال د مال په عوض کې ورکې او خالد عوض نه مال نقد د نقد په ایواز کې ورکی او زیادت والی د دولس په دې سور لسوالی او د دو روپو ایواز هغه مجرا نه کی ور نه کی دې ته سود ویلش او لا یقومون مانا من القبور قبرون اون پانسی یتخبطه الشیطان من المس تسیل وی چه اجمع المفسرون ان المانا لا یقومون من قبورهم پی الباث الا کالمجنون دا سودخور سړی با پرز د قامت نه پاسی د قبرونو نه مگر پشانت د لیونی سنگ چې لیونی پاسی نو دا شانت با دیم پاسی لکه د لیونی با د قبر نه پاسی دا سو پاس دا إلا كالمجنون او د دې آیتنا علما یو بل مسله ثابتې چې جنات د انسان په بدن باندې اثر کولې شي ځکه یو حدیث کې راځي ان شیطان یجري من الانسان مجرى الدم شیطان ګرځي د انسان نه باغځه کې چې کوم ځای کې وینې ګرځي نو معنا دا چې د انسان بدن کې ګرځي دی شي د انسان بدن کې د اثر کولې شي بعض خلک دا نه مني د پیریانو اثر د انسانانو په بدن دا نمان آلان کی داشه ثابت تی او داغی ذریعه دا لرکولو دا اللہ کتاب دی قالو انما البیع مثل الربا وی دا دا سدخوارا تجارت پشان دا سد دی آغای وی سد ذکر روا دی دار تجارت پشان دی بلکی قلب کئی وی دا تجارت ذکر آوا دی چی دا سود پشان دی آلان کی اللہ بیع روا کردی دا سودی نا روا کردی وحل اللہ البیع و حرم الربا اللہ حلال کردی دی بیع روا و حرم الربا او ربا چی دینو اغا حرام کردی دا ربا ستوئی کل زیادت لا یقابلها عوض احکام القرآن کی امام جساس ہوئی چه ربا پا لغت کی زیادت توئی الربا پا لغت یا زیادہ ربا پا لغت کی وئی زیادت تا او پا اصطلاح کی وئی کل زیادت لا یقابلها عوض دا هر زیادت تی چه مقابل کی وزنی فمن جاہو موعظتم من ربی چاہتا چراغی بندو نسیت تطرپا دربنا فانتا او دے منش فلہو ما سلف ندد پارا اغدی چه مخی ترسوی دی مانا دارا شیخ پل پیسے دے والی را سلمان دے والی او اغازیاتی دے نالی و امره الاللہ و امر صاحب الربا الاللہ انشاء یعفو و انشاء یعذبو انشاء یعفو و انشاء یعذبو و امره او امر ده صاحب ربا مفوض ده اللہ تا کخوخی نعاف بوتو کی کخوخی نعذاب بور کی او دویما دا و امره او امر د ده یعنی امر د سود او د بیع یعنی امر د تحلیل او د تحریم دا سپارل شوی دی الله تا رضی دا فتوه بی علم دا و امره او امر د ده دا الله تسپارل شوی دی تا دلبر انسه خوړو ها ثوابه تراشه جبار مولی صاحب زیلی دلی دلی دا و احل اللہ البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظت من ربه و امره الى الله نا خبر وا و امره الى الله او امر د تحریم او د تحلیل د سود الله تسپارل دی دای چې دا خبره کوي چې احل الله البيع وحرم الربا نو دا خبره ټیک نه ده دا خبره الله تسپارل شوی ده او د دې فیصله باغه کوي ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد او سوق جو واپسی دے کلمہ تا چ احل الله البيع وحرم الربا دا انما البيع مثل الربا سوق چ دی کلمہ تا واپسی فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دَارِدُ دَخِيَان هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دِيبَادِ كَمِ شَيْء گورا سود خو گناہ دا او پا گناہ باندی وعید دا خلود دا مسلک دا غد دا خوارجو دی پا یو گناہ باندی امیشہ پا دو دخ کے پاتکی دل دا مسلک د اهل سنت والجماعت نه دی ځکه همیشه په اور کې پات کېدل دا سزا د کفر ده او دلته په دې سود باندې دا جزا تفریقې چې دی با په اور کې همیشه نو دی دا جزا تفریقې نو دینا بظاہر که دا خوارجو دا مسلک تائید معلومی گی علماء پا دی که دا سی تاویلات کئی چه دا صحیح مطلب دا دی اغا واغستے شی نو بیات دا خوارجو مذب نسابتی او صحیح دا غدا دی چه عادا سود تنا عادا چه دی کلمی تا واپس شو انما البيع مثل الربا دا قیدہ دا کفر دا سود حرام دے او بیع روا دا تجارت جائز دے او دی عقیده گنی چی دا بیع سنگ روا دا نو دا غشان تی سودم روا دی نو کم سلی چی دی عقیدی تا واپس شو نو دا سلی امیشه دو دخیدی زکا دا عقیده عقیده دا کفر وان دا اوس چی دی نو دا آیت جمله په خپل ځای صحیح لګیدا یم حق الله الربا ما وکي الله سود لرا و يرب الصدقات او ډېری الله مال له صدقو لرا سود چی دا الله ختمي سود خور سړی به پریشان نه سودخور سړی ته به مسائل پیدا کېږي د سودخور سړی به د لسو کار په سلم نه کېږي او صدقه چې څوک ورکوي د هغه مال به ډېرېږي د هغه لږې پیسې به ډېر کار کوي الله به والله پکې برکت اچي او دا مشاهده ده د روزمره حالاتو والله لا يحب كل كفار نسيم الله مين نه کوي د هر کفار اسیم ګناګار سره اوس بشارت ان الذين امنوا يقنا كسان ایمان وروړي واعملوا الصالحات كارونه کوي خو واقاموا الصلاه منذ ذري واتوا الزکات زکات ور کوي لو مدرهم دي د پارا درد دي دي اندر ربهم دربار طرف د دی کې ولا خوف علیهم نبیری پدی ولا هم یحزنون نبدی قفشی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا الله دا اللہ نو یری گئی وزرو او پریک دی ما بقی آغا چه باقی وی من الربا دا سودنا مانا دادا چه ازیاتی پری دی من الربا یعنی سودو ان کنتم مومنین کچریا تاسو مومنان سود مالی سود پری دی فیلم تفلو کچری تاسو دا کارنکا سودم پری نخو دو نفادنو بحرب من اللہ تاسو تیار شے خبر شے فجنگ دا اللہ و دا رسول تا اللہ و دا رسول مقابلی طبیعت تیار شے و انتبتم کچری تاسو توبوخ کلا ولکم رؤوس اموالکم نستاذ دا پارا با سر دا مالو نستاذی ستاسو سونا پیسی ورکڑی اقپل پیسی با راسل مال دوبارا والے لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون تاسو بزرم نکوئی بطلب زیادتی چه تاسو زیادتی غواره علیها پخپل راسل مال بانده اولا تظلمون بن نقصانه او تاسو ربا زیادتی نکیگی چه تاسو لکم در کریشی لا تظلمون ولا تظلمون دا مطلب و انکانا زو عسرتن او کوی دا مقروز قاونده تنگ دسته ستا چاہتا پیسی دی او آغا تا پا سود ور کردی نو راسل مال والا سود ور پریده مالتینا او کسڑی تنگ دستی نو بیاتینا تشخ پلی پیسی والا خو نیتا والا ورکا نیتا والا ورکا چه تال دا پیسی پیدا کی او تال در کی و انکانا زو عسرتن او کوی دی خاوند تنگ دسته پا نظرتن الام ایسرا فَلَهُ نَظِرَةٌ نَظَرَ پارا مولت ورکا الہ میسرا تر اسانتیا پوری چی پیسی وسر اوشی نطال بدر کی آغی پوری وطا تو مولت ورکا حدیث کی رازی چی دیو سلی پبل باند قرزی چی دیو سلی پبل باند قرزی او دا مقروض سړی دا غو څنګه ستې ته ګوري او پیسې ته نغواړي نو د دې دونه ثواب دې چې لکه روزانه دې دونه پیسې صدقه کوي ستا ته زر روپې دي او ته هغه زر روپې د هغه لاس تنگ دي نو ته دغه نه کې چېر د لاس تنگ دې پرې ده د د لاس کولو شي نو مال برای کی نو چې ته سور و د انتظار کې نو داسې شو چې تا اقمره پیسې اقمره رو دی هغه د صدقه کړې لس را د انتظار وکړو نو اوګاه چې لس زره روپې د صدقه کړې دا خو د الله در کې س کمی نه شته هغه ته زرګونه دي هغه ته خو هغه ته خو ته کم دی نو کور کې به کتللی وکه کور به کتللی وکه کور خوسه کابل کې نه دی که نه کور وګوره ایرون نه تپوس وکه کور به وګوره نو دغه دی ده سونه چې سړی انتظار کوي نو دونه به هغه ته اجر میلاویږي و ان تصدقوا خیر لکم او دا چې تاسو صدقه وکړئ نو دا ډېره بهتره ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که پوهیږئ تصدقوا دا معنا ده یو سړی دی تا ورته پیسې په سود ورکړي دي او هغه تنگ دسته دی نو تو تا اول خو ته سود مال خپل پیسې ته واله که بیا هم تنگ دسته دی نو خو طریقه دار چې معاف وکوا تا خو ټول نه سو تا معاف کا که دا هم نشه کولې نو بیا ورته د تنگ دسته دروازه انتظار وکړه د تنگ دسته دروازه وته انتظار وتقو یوما ورګه دروازه اگر وته نه ترجعون فيه الى الله چې تاسو به واپس کول شئ په دې کې الله تا ثم توفى كل نفس او بیا به پرور کړی هر یو نفس تا ما کسبت بدردا کسب بدردا عمل ده وهم لا یظلمون د آیات کې درو خبرو ته خیال وکړه وتقوا یوما وتقوا حول یوم او تاسو یرو کوي حول یوم د هیبت تا غرو دینا او د مصیبت تا غرو دینا ترجعون فیه الی الله او دیم ثم توفى کل نفس ما کسبت دلته جزا پټلا جزا او ما کسبت بیا با ورکی شیار نفس تا بدل د کسب تا غو یسو کاری هغه بری به او د ازار نه چا بازار مندر نه دی خپل عمل د لار عمل او لا یظلمون لا یظلمون بنقصان الحسنات و زیادت السیئات تفسیر مدارک او بیزایو وی لا یظلمون دې خلقو به ظلم نه کیږي بنقصان الحسنات چه دینه کې کمی شي و زیادت السیئات او دی بده زیادتی شی دا سبا نکی دا دلتا انفاق مسئلہ ذکر که دا نو دا سود مسئلہ رولا او بیا برستو ورپسې د معاملات او مسله ذکر کړي دې کې نقطه دا ده چې سړی مال خرج کړي نو د مال خرج کولو د پاره د مال حلال ضرورت دی نو د مال حلال دا غی طریقہ صحیح معاملات تی مال الد سڑی حلالی کی چی دا غی معاملات صحیح وی او دارنگی آغا دا ربا و دا شبه دا ربا نپاکی نو مسئلہ دا انپاق سرا مسئلہ دا ربا و دا معاملاتو دا غی دا غدا دی چه ده معاملات ٹک کی ده سود و ده شبه ده سود نزانو ساتی نو ده ده مال به حلال شی نو ده حلال مال نا چه صدقه ورکی ناغا بزه نیسی او چه مال حلال نی او صدقه ده مال حلال نا نی نو ظاهره خبره چه با نقبلیگی او اغا بزه ننیسی د دې وجنه دا مسائل دا ذکر کړي امام محمد رحمت الله علیه د چاوي ته په تقوا کی کتاب نه لیکي دا ته تقوا کتاب لکه عبد الله مبارک کتاب الزهد لیکل دي په یوه کې دا څه خبرې دي چې سړی د تقوا ته نرمي امام محمد وطوی چه ما آل اکتساب لکل دی ما معاملاتو کی کتابونا لکل دی مانا دادا چه ده کم سلی معاملات ٹک نئی نده ده تقوی نا کامیابا تقوی ده اغا سلی کامیابا دا چه ده اغا معاملات ٹکی زکا چه ده چا معاملات ٹکی نده با حق تلفی نکی پرده حق بناوی نده تا با ده عبادت بچ پاتش کم سړی چې پرده حق وای ناغه ته د هغه عبادت محفوظ نه پاتې کی کم سړی ته آغا بل ته ایذا رسی ایذا تکلیف وته رسی نو داغه دغه دینداری بچ نه پاتې کی کم سړی چې د مال حلال او د حرام تمیز نه کوي ناغه ته عبادت بچ نه پاتې کی د دې وجنه د دې سیس خیال ساتل پکار چې د حرام ارتکاب رانش او هغه ار سړیله په خپل ماحول کې سوچ پکار دی زمون غلطي دی چې مونږ بل باندې نظر کو او خپل ځان ته نه ګورو مونږ بل ته ګورو هغه مې دی ګوره سودیو کو هغه پلان کې دی ګوره غلې او هغه ته ځان ته ګورم د خپل وس مناسب موبایل ته جماعت بجلی ته لګولې دی دا تعالی په سرور مزه بنا روا ده کدا یو پیسم ده یو پیسه چې 1500 قبول شوی منځونه دي تا ته څوک وای چې ته موبایل د جمعات بجلی ته لګو دا جمعات بجلی ستاره موبایلونو نه پاره ده چې ته بیا خبره کې چې څرګه داسې و کې داسې و دغه برغې ګپونه په لګې جمعات بجلی دې نه پاره نه ده حلال آرام او پیجن کړه په خپل کې د مرګري ڈنگر تو بکی اغریب کل یو گٹل دی کل بل گٹل دی او تاک انسانیت نشت دی آغا ضروری کار بای تقاضا بای ارے بند کن اوز بای آخ پیب لکھ پی دی نو چراشی نو بیا کیڑے پرتی وی دو درے وقت پس خو تا زر پردے کیڑے پخپو که چورے گذخ پر زر ضرورت پورا کم بیا برازم او آغا دی بیا گرزی پردے تیلے پرترہ کتاب دې تیوچت کو بیغمه کتاب دې وکړه بل دې کې خو یار خپل ته لې تواز غریب ګرځي چې ستاره کوم کتاب مې څه شو کتاب مې څه شو ما خپل بل ور داغه دې کې تلې کې خو دا کتاب په کې وسنيشته کتاب په څه ګرځم کتاب چا شاداده راوړو دې دې کې ما دا دائم لا خکلې چې کورته نه دی وړه دا ایزا حرام ده ته چې طالب علم او کې بابه نه هغه وړي بابه نه هغه وړي چې کوم تا دغه دې کړ دي ابه نه وړي دا ثوابونه دا بل نه قبضه کوي په اداره ثانې کې تخپل ځان محفوظ وسات بندار چې حلال حرام تمیز تا کوم وعده کړی دا وعده پابندي کوو کوم اصول تا دیده طالب علمه پای بانیزا تا خونا چه بار امی سره با پابندی کئی اوزاو تا چه دینو ازادی نا تکم شي چې قیمت چتی داغه تاوانم زیات دي داغه تاوانم زیات کتب مهاره غوې اوخه نو تلم نشه سرولې سموده به کتابونه وګرځي او بیا بسبا زی والله که څوک د سمې مامته ته مړاندې کی تدریس خوډه راغټه خبره تدریس خو ډیر ګران کار دی لکه اسان کار نه دی چې تا علم په اصولو اصل نک تا تا اجرا کې امیر مقرر شو استاد پر حاضری کې تنه را دی ول نه را دی تا تا چا چټی در کړی دا طبیعت مې خراب دی دا خو یو داسې خبره ده چې دا هر چا په دې ګرمه کې طبیعت خراب وي دا هر چا ول زما خراب وي خو نه شو په خبره دا د سینې او د لړو په زور کېږي دا کار او هر سړی وایي چې بس وغځې دی او چېرته پکې وایو پروت دی ور نو طبیعت خراب خوړو هېڅ خبره نه ده او دا کور ته تلل په دې دوه میاشتې کې چار وستې دي خوځونه کا ته چې دوه میاشتو کې هم د کور نه صبر نه شي کولی نو کلونه به ته څنګه دغه کې علم د پاره خو الا لا تنال العلم الا بسته سانبئك عن مجموعها ببياني حيص واستبار وبلغه وارشاد استاد وطول زماني تیکی خو حضرت علی صاحب وی شرط تی اگود لبا صبره علا بیل ماسره او کاسی نه درکا رہا نو درکا رہا چه نده یو شو نده بلشن ده دو خبره نده بانگوی و نده گیواسوله یو کار ده منک ناغی نخو خدا ده چه تپا خپل کار نظر ثانیو که به هر حال ده حرام و ده حلال و تمیز ده دیر ضروری ده د عبادت او د محفوظیت ته پادا ډیر ضروری دی لکه او دا موږ نه پاره ضروری دی مستحق د زکات بنی مدرسه کې و زکات علی که حساب کتابو کې نوزان کور کې صدر غنی د لکونو روپی صداری او زکات به اخلي مدرسه کې کو څوک ور کوي دا غلې فعلنا فلم مین سبیل رستورا دا حرام نه دی دا حرام دی چې ته صاحب نصابی د استطاعت والو د کور خاوند دی ته م زکات اله مر زکات ډوډۍ خوره م د خیرات ډوډۍ خوره خیرات ډوډۍ که سړی وخوري ناروا نه ده د زکات ته مالدار له ناروا ده خو بیا هم د مروت خلاف ته چې سړی خپل وس رسي او د بل ډوډۍ ته ناست دا ښه کار نه دی ته خرڅه خپله په خپل ځان وکه ستا علم کې به نور راشي برکت به راشي چه تا پا پردو خرچو سباقو که سرا دینه چه ستا خپل طاقت رسی داغه بخامخا تا تا نقصان رسی اللہ ناراده کی که ما وستر کلی تو دا بلغی تناسته ولی نو دا ټول خبری دا زی و زمون جولی ترازی لکه فیدا و نقصانی زمون جولی ترازی نو دا معاملات سی کول را روان رکو که اصلاح دا معاملاتو با یا با الفاظ دیگر ذکر د امور منتظمه ده در روان رکو کې ذکر د امور منتظمه یا اصلاح د معاملات یا ایها الذین آمنوا حضرت شیخ کوئی فیها ذکر امور منتظمه تن او ابن کثیر وی وی هذه الآیت الکریمه تو اطول آیت فی القرآن العظیم هذه الآية الكريمة دا آية كريمة ده اطول آية في القرآن دا دا طولنا اغد آيات ته في قرآن كي في قرآن كي دا طولنا اغد آيات ته دا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين كلا تتاسو ما ملك يد دين دا قرص اذا تداينتم معنى اذا تعاملتم بدين كلا تما ملك تاسو دين وګوره یو خبره ته خیال وک یو قرض دی او یو دین دی د دوالو کې فرق دین دا هغه قرض ته وایي چې د معاملې قرض دی. مقصود په دې کې ګټه او تاواني. دا قرض چې دی نو دا دیتا دین ویلش، یو قرض دی، قرض چه اغیه که مقصود احسانی گتا زیادت تایی که مطلوب نی، زتال لس روپے در کوم میاش پس مال لس روپے برا کی، زما مقصد دا نی چه زتانا گتا ہو کم، خوستا لس روپے پکار دی نشت در سرا او تال از لس روپے در کم نو دیتا قرض وی. او که تا سرا قلم نشتا او زد دکانداریم او پتا قلم پا لس روپے خرس کم نو دیتا دین دا معاملے وی. دیکی مقصود زما گٹا دا، دیکی مقصود زما گٹا دا. نو کم کی چه مقصود گٹای نو آغی کې چې دینو بیا سود راځي چې کله جنس کوي، او کم دین کې چې مقصود ګټه نه وي ناغی ته دغه کې قرض ویل شي او الله الله د دې دواړو په احکامو کې فرق دی. دا ورته فقه کتابونو کې راشي و ما صرف دونه پیکلی چې د دین او د قرض منځ کې لږ فرق دی. خان لکه کل دین جر نفعا فهو ربا الا القرض، هغه زغه راځي کنه کل قرض د فقه کې جزیه راځي. نو هغه کې د دین او د قرض فرق کړی او یو ما تاستوک. نو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوه فالجمهور علی استحبابی. جمهور چی دی آغی دی پی استحباب بانده دی. دا کتابت دا معاملی چی دے ندا مستحب دے. والجمهور علی استحبابه دولمانی، جمهور دا دے پہ استحباب دی. وليکتب بینکم کاتب بالعدل، او ادلی کی یو کاتب پمینستاسو کے بالعدل پادل سرام. وليکتب امر دے بینکم کاتبون، یو کاتب دیولی کی پا دی عدالتونو کی یو دغا کئی دا وکیلان چه استاد اغا اولی که کنا یو دغا دیولی که کاغذ او سار لاغی که استا شادتی چه تا دا لکل تا کردی نو نو گورا دا غر دا تانا و تا پوس که چه دا رز نویسه کورس تکڑه ره چه تا دا لیکل کن نو دا رز نویسه کورس تکڑه ره نو و تا ویسا دا گورا تا قرآن ویلی ده تا یا قرآن ویلی ده شاید آتا پوست کئی کنا نو تو تا قرآن ویلی ده قرآن عرض نویس ندی یاد کرده کاتبون یاد کرده. ولی اکتب کاتبون او کاتب نکره ده بس یو کاتب ویچی لکلو کی اوالی کل دا شهادت سره محفوظ شی. دلته یاداسې نه دی ویل چې ول یک تو بارد نویسون او زابطیون پاکستانیون چی آغا دے پاکستانی عرض نویسی دا نغدهو عاشق او آغا دے لکلو کی نابا متبری نا تے کاتب وی کاتب او کاتب لکل او کی نا آغا مدغری کاتبون نکره رخام نو دا سوال دے آغا یو نحوی کی ناستا مانکی سرا فکشتے کی نا تا تے کم پنز دکڑی کنا نو دتا پاغے باندے نازی نا آغا دغا تا وی مانکی تا وی وی نحو درزی مانکی پیتا نای کنا چا تا وی چی خرا چلی نا آخو امیر صاحب دے دا آغا نامودین امیر صاحب دا کشتی چی چلی اغا تا مانکی وی نا مانکی تا وی نحو درزی نا تا وی نا وی خدا نیم امر دے نو غرک کرده دے نو بیا ال تا که کشتی چی دا بو منس تلالا نو چپو گیره کرد چی چپو گیره کرنو دی نحوی تا اغا مانکی وی لامبو درزی وی لامبو درزی وی نا وی خدانو تا خو طولو مرغر کرده دی اس خو چپ ما خو نیم غر کرده تا خو طولو مرغر کرده نا دی تا پوس بذر تا نو کی وکیل صاحب چه تا عرض نویسی کلی دا کورس شریف دے کلی دے کورس شریف نو تو تا قرآن ویلی دے پیش نو کتا ما کورس ندے کلی نمر مر خراب کلی نو تا خوشاد آدھا تو نمر خراب کلی چه پا قرآن نزان ندے پای کلی کتا پویوی نو دا چل با نکی دیر زبردست جہل با ولی اکتب بینکم کاتبون بلادل خودی لکیو کاتب پمین ستاسو کی پا عدل دا کاتب عدل سدی وعدل الكاتب الله يزيد فيه اضرارا لمن هو عليه ولا ينقص منه اضرارا لمن هو له النكت دماوردي وي وعدل الكاتب الله يزيد فيه عدل الكاتب داري جديبه دزان زيادت نكي الله يزيد فيه اضرارا بمن هو عليه او عدل دا کاتب داره چه زیادت بنا کئی پده که اضرارا بمن هو عليه چه ده ضرر رسی اغا چاہتا چه پچا قرض دا ولا ينقص منه اضرارا او ده با کمیم نا اضرارا بمن هو له د پارا د ضرر رسولو د اغا چا چه دچا قرض دے کمی بم نکی زیاده بم نکی عدل د کاتب دادی چه سلی کلی ادیو کی ولا یا با کاتب ان یکتبا او انکار دے نکی کاتب ان یکتبا چولی کی اوز دلتا یو خبر دا کاتب بے انکار نکی داوی یو سلی لکلی ابوی راشا مال لکلو کا دیخوا با دا کاتب پلکاری نابو اتوی چه گورا قرآن نمانی قرآن خوی چه انکار مکوا او ته انکار کې پدې ټکی ځان پېکا ولا یا بکاتم انکار دې نه کوي کاتب ان یکتب د لیکلونه دا فرض کفایه دی. فرض کفایه کی که یو سره انکار وکي چې نشم کولې نه نه ګناهګاری کی بل به وکي کنه بل به وکي یاداران چې ولا یا بکاتب دا اڈر دی ولیکا مکو انکار او دا اڈر دا ندب دا پارا دی تیشی کانا ندب پی دنے گا واقع خوری ندب واقع خوری نا خوری کانا ندب ستا ہوئی استعباد ولا یا بکاتبون ندی کئی انکار کاتبو دا د د پاره دی مستحب نو کوي که انکار نو نه دی ګناګار پیش کنا ځکه ته مستحب کار پرې خولو نو کوي که انکار نه دی ګناګار او بل دلتا درېمه خبره یو قید دی ولا یا بکاتبون ان کان فارغا واجب عند الفراغ دا واجب دی په وخت د فراغ کې انکار دې نه کوي کوي دې فارغ اے ته کاتب او تا د تاوي چرا شمال لګ نه وشتاو کا نو چې اس ناستي نو ورشه غل نه وشتاو کا کنه نو دغه صورت کې دا واجب ګرځي خان او سلور مدادا چه منسوخ ولا یاب کاتب ان یکتبا دا منسوخ دے ضروری ندا کما علمه اللہ دا کاب دا پمانا دا لام سرا تعلیلی لما علمه اللہ دا وجنا تلال تیلم ورکڑے کتابت فل یکتب ادل کی ولا يمل الذي عليه الحق بيان دی کیا کا چې پاغه باندې حق دی چې په ما دونه پیسې دی ولي يتق الله او دی ریګی دا الله نه رب او چې رب ده دی ولا يبخس منه شيئا ذك ميدانه شيء فان كان الذي عليه الحق صفيا کوي هغه کا چې پاغه پیسې دی چې پتا پیسې دی یا پیسو والو صفیحاً منا الجاہل بالسواب یو دویم اسوبی والمرآ خضوا یا معشومو یا صفی منا المبذر المفسد پی دینی ہی آغا مبذرو یا صفیح منا الَّذی یجھل قدر المال الَّذی صفیح اغدی یجهل قدر المال چې غدا مال په قدر نه پیږي ولا يمنع من تبذيره د تبذير نه ځان نه بچ کوي او ته سفيه وي او ضعيفا يا ضعيف دا مخکې معنی چې ما وکړي دا نکته ته ما وردی کړې او ضعيفا يا ضعيف ضعيف څه معنا ضعيف الر لا يحسن التصرف في المال لضعف عقله تفسير مراغي وي ضعيف الر لا يحسن التصرف في المال لضعف عقله عقل کے ضعف مالی تصرف نشکولے او النقط تما وردی وي الاحمق ضعيف مانا احمق احمق الشيو او لا يستطيع ان يملا يا عاجز املانا هو فقلا فليمل وليه بالعدل نملا دي کی ولی دا وفادل واستشهدوا شهيدان من رجالكم غوان نسے دو غوان دو سروستا سنا فئن لم يكونا رجلين نو کنوی دو سڑی فرجل و امراتان نو یو سڑے او دو خدے دا کې غوان ممن داتانا تردونا چی پسندی تاستا من الشودائے دا گواہانونا که دو سڑی نئی نو یو سڑی او دو خوزی که او دا گواہان که ممن تردونا من الشودائے اغا چی تاستا پسندی دا گواہانونا انت دل احداهما که ایر کی یو ده دینا فتذکرا احداهما الاخرى نیادب کی یو بلتا که یو زنانه نا خبر ایرش نو بلا زنانه بورتا یاده کی دا دو زنانه ذکر کرد سلور نکره دا دوال سلو پده زنانه و ندرو دا ولی تو قهای و خبره کئی وی بیا با دا زنانه و تعداد بار زیاد شی ذکر چه پا یو کیس کی زنانه سلور وی او دا کیسونه چه دینو گن کیسونه نو دا خزو خروج دیریگی بار دا دیو دینا پا کیس کے دا دوال و سلو پا دی زنانا نود رئی وی یک سرو خروجو هننا بیاوردی خروج دیرش او دا پا یو کیس کے با گوار روانی سلور خزی او دا چې کم دی که دیر جمع شی نو التا دینی نقصانم کی گی او بیاور سر دنیاوی نقصانم کی گی دې وجه نه ډېره جمه دی جوړول دا بغیر د شدید ضرورت نه شریعت ته پسندیده نه ده ولا یا بشودا او انکار دی نه کوي ګوان ازاما دعو کله چې دی روبللی شي دا ازاما دعو کله چې دی روبللی شي دلته التسهیل فی علوم التنزیل اغا دا خبره کوي چې اتفق العلماء على ان اداء الشهادت واجب اذا دعی الیها اتفاق کړی عالمانو په دې خبره باندې چې اداء د شهادت واجب ده کلات یو سڑی رو بللشی دیتا اتفق العلماء ان ادا شهادت واجب اذا دعی الیها اتفاق دا علمان دے تدیق برا چی ادا دا شهادت واجب دا او کله چې دی رو بلل شي دی تا دا تسهیل وی وګورا یو تحمل دی یو ادا دا یو دار چې راشه دا کیس تی تپا کی گواش او یو دار چې راشه دا کیس تی تپا کی گوائی او عدالت کی گوائی وکا دا دو خبرې دي نو خازن وی ولا بشهدا اذا ما دعو لتحمل الشهاده او لاداء الشهاده او نه دي کوي انکار گواهان کلا چروبل لشدي لاداء الشهاده لتحمل الشهاده او لاداء الشهاده د تعمل د شهادت تپاره یا د ادا د شهادت تپاره د دې د پاره چې کله دوی روبللی شي نو دوی د انکار نه کوي ها اوس دلته یو مسله زمونږ په دې عدالتونو کې او په دې کیسونو کې چې گوی او کې خو ځان له دشمنی ګوره آغا بیا تا دشمن ګڼي ځکه چې مجرم سزاوار کیږي خو په گوی سزاوار کیږي د دیو جنا دا مجرم چې کوم دی نو هغه دا کوشش کوي چې ګوا هغه د ګوا نه بند کړي نو دې صورت حال کې د وجوب د شهادت څنګه لري نو په دې مسله ځان پوه کړي چې د وجوب د شهادت لپاره اته شرط دی اته او دا بحر الرائق ذکر کړی دی یو شرط دا دی چې دا عدالت با اسلامی عدالتی دویم دا دا چې دا دی کیس گواب بل سوکنی دریم دا دا چې دا دی کیس چه کم پریقین دی ابا مطالبه دن کئی چه گوئیو کا دره مدادا چه دا کیس دا دب از ون نغالی بی چه دا ما پا گوئی پیسلک کی گی سلو رما پینزم مدادا چه دتا با تحفظ میسری تحفظ با میسری او شپګه مداره چې دته به ایزا نه ای پکې نو دا یو اته شرطونه دي چې هغه موجود شي نو اله گوی واجبېږي دا نه چې بس ته گوی کوار اځه او زبا دا د دې زمن کې یاد ساته ولا تسمو مستلکی گئی تاسو ان تکتبوه چی اولی کئی تاسو دے مکتوب لرا دا تکتبوه دا ہو زمیر چی دے دا مکتوب ترا دے دے ان تکتبوه چی تاسو اولی کئی مکتوب لرا یادا دے حق ترا دے دے ان تکتبوه چی تاسو اولی کئی دے حق لرا صغیرن او کبیرن کلگی او کڈیری الا اجله ترنټه پوره یا الا اجله ما اجله ذالکم اقسط دا زائس می سره لیکلو تدا او کوم حرف خطاب دی نو معنا دا ذالکل استاسو اقسط عند الله دا ډیر د انصاف دا دا دل خبر دا دا اللہ پنیز و اقوامو لشهادتی دا اقوام پا معنى دا احفظ دی و احفظو او دا دیرا دا حفاظت ذریعہ دا لشهادتی دا گوی دا پارا دی سرب دا گوی محفوظ شی و احفظو لشهادتی و ادنا اللہ ترتابو او دا دیرا لائک دا چتاسو شکنکے پا گوی کی و ادنا الله تشکو بالشهادت خدا ډیرا لایق دا خادن وای چې تاسو به شک نه کوي په شهادت کې الا ان تكون تجارتا الا ان تكون تجارتا حاضرتا البته کدا تجارتي حاضرتن حاضری تدیرونا تاسو اڑوی راڑوی دیلرا بینکم پمینس پلکی تدیرونا منا تتناقلونا من یدن الی یدن اڑوی راڑوی تاسو دیلرا اڑوی راڑوی دیلرا مانا دار چې دستی کاته دستی نو دستی کاته نفلیس علیکم جناحن نشتگونا اللہ تکتبوها چونو لکی تاسو دیلرا کدا سے معاملوی کی دستی وی نکاغی کی تاسو لکل او نکی نوم سیدہ الا ان تکون تجارتا کویدا تجارت حاضر او تدیرونها اڑوی راڑوی تاس دیلر نشت پتاسو کنا اللہ تکتبوها چی انو لکی تاسو دیلر لکلو کے ترک کی گنا نشت بیا تجارت ستا ہوئی خازن ہوئی والتجارتو تقلیب الاموال و تصریفها تجارت چی دی دا اڑول راڑول دا مالونو دی او تصریف تی لطلب النمائی و زیادتی بالارباح لپارا دا طلب دا زیادت او دا نمائی بالارباح پا گٹو سرا چی گٹ سڑے پا کی کئی نو دغتا دغه ویلشی تجارت ویلشی وشدو اذا تبایاتم او گوانو نیسے کلچ تاسو تجارت کوئی چی کل یو معاملہ کیا نو گواو نیسا تاغی وجہ دارا چی آسنا چی سار لا دا سڑے رستو نشی یو فریق رستو نشی نو جگڑا باتی جوڑے شی دا دیو جنا دا حکم استحبابی دے مدارک وی الامرو للندب امر دا ندب دا پارا دے وشدو تاسو گوانونی سی کلچ ماملہ کوئی اغشتل غرسول کوئی شیخ عرصے گوان کینا ولا یدوار رکاتبن ضرر با نشی رسول کاتب تا ولا شہید او نگوا تا دی تبک دغا نشی رسول ضرر با نشی رسول دا مدارک کوئی دا لا یدوار رسیغا چی دا کنا نو معلوم و مجهول دا معلوم امراضی او مجهول امراضی ذکر چی دا لا یدوار روم کی دیشی او لا یو دوار روم کی دیش دوارا کی دیش نو مانو کی دوارو کی فرق تے کہ لا یو دوار روشی نو مانا بدا شی چی لا یو دوار روم لا یو دوار را ضرر بنا رسی کاتب ولا شہید او نگوا یو کاتب کتابت کولی شی فارغ دے بل سوکنشتا او دیو اینا نازده نکومه دا ماسه کار دی نو دا دی ضرر رسی دا دی نرسی دارنگ یو گوا دی داغه دا گوه دا داگه شرطون پوره دی او بیام دی گوه نکی نو لا یو دوار ضرر دی نرسی کاتب او دویم خبره آغا دادا چه دا لا یو دوار دا مجهول سی غدا لا یو دوار را رو دے اصل کی ضرر دے نشی رسولے نه مجهول دا ضرر دے نشی رسولے کاتب تا او ضرر دے نشی رسولے شہید تا کاتب تا ضرر دا دے چه کتو ازگارے کن ازگارے شب مالا برازی لکل بکے او شهید تا ضرر داده چه تا کتا تا خطره داو کنه دا او کتا دا غاله دا شرطون برابر دیو که برابر ندی مالا با گوهی که دا ضرر دی گوهات دا با نرسی وین تا فلوک ترتاسو دا کارو که فین نهو فسوقن بکم دا فسق دی ستاسو دا پاسا دا بایا رولا نو مانا دا دا چه فَيَنَّهُ فُسُوقٌ مُلْسَقٌ بِكُمْ دا فسق دی تاثر لاسق و ملسق دی پیوستی وَاتَّقُ اللَّهُ وَاتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ قُرْتَبِ وَي وَعَدٌ مِّنَ اللَّهِ بِأَنَّ مَنْ اِتَّقَاهُ عَلَّمَهُ وَاتَّقُ اللَّهُ وَيَرِقِدَ اللَّهَنَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهَ تَعُسْتَ إِلَمْ دَرْكَي نو تفسیر قُرْتَبِ وَي وَيُوَعَدٌ مِّنَ اللَّهِ دَ وَعَدَ دَ اللَّهَنَا بِأَنَّ مَنْ اِتَّقَاهُ عَلَّمَهُ سوکتی اللہ نا یریگی معلمہو اللہ با اغتا چھدینو علم ورکی تقوی سبب دے دا سلول دا علم او کم سڑے چھ تقوی اختیار کی اللہ برتا علم ورکی دا جلال الدین سیوتی کتاب دے الدرر المنتصره في الاحاديث المشتهره اغي كي اغي او روايات نقل کړي او اي من علم بما علم من علم بما علم اورثه الله علما ما لم يعلم من عمل تات علمك بما علم فخل من عمل تات عملك بما علم فعلم خپل باندې علم کړه او عمل وکړه دا د تقوا وای او رسول الله علم ما لم يعلم الله بعد تور کې علم دا وې چې تنه دی حاصل والله بكل شيء عليم الله دې پارشي باندې پویا دلتا دې لږه کې لفظ دا الله درې پیری مقرر یو واتقوا الله دویم یعلمکم اللہ درم واللہ بکل شین علیم ناول دا ترغیب لتقوی دا پارا دی ناول واتقوا اللہ دویم کی ذکر دے نام دا پارا دی او درم کی دا تعظیم شان دا پارا دی اگا علم ورکول شی ذکر بکل شین علیم دی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا دا دا گانے ذکر کئی معاملاتو کی بعد وقت کی اعتماد نئی نو دا غید پار دا وثیقی ضرورتی زتا سر معاملہ کوما پتا شیخ ارسوم قرض او تا سر سودا کوم و زما په تا باندې اعتماد نشته چې پیسې براکي کبرانه کې شریعت ته اعتماد د پاره د توثق او د وثیقې د پاره یو دوه سيزونه هغه مقرر کړی دي یو ته کفاله وای او یو ته رهن وای کفاله دا ده چې ته تا سره معامله وکړي نو یو سړی ستا په دی ذمہدار شي چې دی به دا پیسې راوړي او که د پیسې را نه دی نو انا صاحب به راوړي زید سودا کوله عمر دکاندارو هغه ورته وی چې سودا قرض در کوم خو یو سړی راوله که سار له ته غایب شو چې دی راله را پیدا کړي یا که سار له هغه پیسې زما ته زائکه چه غی مال را کی نو دے زید والا یو کس راوست او اغوار تاوی چه دل سودا ورکا زوالا دے ازیر کم دے تا کفالا بین نفس وی یا دل سودا ورکا او چه دو پیسی در نکڑی نو زبا دل پیسی در کم دے تا کفالا بین مال ویلے کی دا جائز دا او اثبات په قران دی او قران کې راغلي دي چې و ماذا تفقدون قالوا نفقد سوال ملکی ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ادا انا به زعيم انا سيف د دې کفيل له دا کفالت او تویم دادا چه یو سری زید عمر توی فما دا خرا را کرسا کا سیکل را کرسا کا زوالا پیسی روڑم در بکم اوار توی چه پیسی پتا دما اعتماد نشتا اصنا چه تلر شه پاواش بیا و تا کم زی گورم دل زور می نشتا پتا نخرسو دیور توی خدا پا ما دا سیکل را خرس دا ما سر گلی دا دا گلی زان سر کی دا او چکل ما تا لپیسی درکلی نو دا گلی با بیا ما لراکی دی تا رحنو دی با دا گلی زان سر کی دی او دا با بیا چکل پیسی ورکی نو بس گڑی بولا واپس ورکی خود دغی گڑی نو دی پیدا نالی دیتا گانا وی دیتا رحن وی گانا خودل جائز دی خوچ دا گانا کی دی نو دینا با مدن نالی که مدن تیغستا با دا مالکی نو دا پختنو که چه مشهور دا چه گانا چی با دو دخت زی نو دا اغا گانا چی یادی چه کم دا دی گانه نا پیدا اخلی او غی استعمالی لکه دی غرونو که دا لو بڑی را دسمکا گانه کی نو آغا پیسه پا پیسه یا دسمکا امده ناسی خوری نو دغا سود دی بیا او دغا گانه دغا گانه خو ٹیک و چسمکا و سریخی و دسمکا با داغا قبضه کی و امده دسمکا با دا مالکو نو دا سی بیا ٹیک و خو دا سی سی ندا زمکا با گانه یا مدن با دا گانه چیه لی یا مالک با خپل پیسی بیا پورا ورکه دا رهن پا قرآن سر ثابت تی پا سفر که و پا حدیث سر ثابت تی پا حضر که آیات را روان که غوک که دا و این کنتم علا سفر که یه تاسو پا سفر بیان منت تاسو کاتب پریان مقبوضا نو گانا دی کی دی گانا قبشوی برحان مقبوضا تفسیر قرطبی وی صفحہ 357 کے او جل درم کے قالا جمہور العلماء الرہنو پی سفر بنس تنزیل رہن پا سفر کی ثابت دی پا نس قرآن ماندی وفی الحضر ثابتن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او پا حضر کی ثابت تے بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندے وعادہ صحیحن او دا خبر سیدہ دارن دا مسئلہ پا تفسیر کبیر کم دا پا سفا یوسل دیر سکے او پا جل درم کے چی سفر کی رہن پا قرآن ثابت تے او پا حضر کی رہن پا حدیث ثابت تے فین امنا بعضکم بعضا کامانت گرو کردی باستاسو بعضی لرا فلیو ادل لذی تمنا نوازادی کیا کس اچا سر امانت قود شو دی امانت ہوا امانت قل ولیتق اللہ او دیری کد اللہ نرب بہو چرب دردی ولا تکتم الشهادتا او تاسو مپټوي گواهه لرا ومن یکتم حاسوب چی پټ کی گواهه لرا فانه آثم قلبه بشک گناهګار دی داغل زکا لان الکتمان یقترفه دا کتمان کسب دړه دی نو زکا نسبت د ګناړه تشوي والله بما تعملون عليم الله فامن استاذ کوئی دے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دی رکوع آخری کے د صورت هغه سلور مزامین مقرر کیږي. د صورت سلور مزامین توحید، جهاد، ادار رسالت، جهاد، انفاق. دیر کو کې هغه بیا معاد کیږي. نو اول داوره توحید تا لله خاص تعالی لپاره، ما فی السماوات و ما فی الارض، واک اختیار دا وسونو چې پاسمانو کې دي، او واک اختیار دا وسونو چې پدما کې دي. و ان تبدو ما فی انفسکم، او کچر تاسو کارا کئی اغا تستاز پا نفسونو کی دی، او تخفوهو یا پٹ کئی، یو حاسبکم به اللہ، نیساب بکئی تاسو سرا پای بانده اللہ. کتاسو لکی صدی اغا پٹاوے او کاخ کارا کوے، خو اللہ بتاسو سر حساب کئی. دا دی آیت ظاهر خداره چې دړه په تصورات باندې، او دړه هغه خبره چې غیر اختیاري زړه ترازی هغه باندې به حساب کتابي. حالان کې اړه کې چې کوم غیر اختیاري خبره راځي، نو هغه باندې حساب کتاب نشته. خدایات ندا معلومیږي. د دې وجنا د دې سوال عالمانو مختلف جوابونه کړی، او بهتر جواب چې دی ناغا شاول الله فضل کبیر کی کړی. هغه وای و ان تبدو کتاب کارکه ما من الاخلاص والنفاق، هغه اخلاص یا نفاق فی انفسکم چې تاسو په نفسونو کې دی، او تخفوه یا پټکه تاسو هغه لرا، نو حاسبکم به الله، الله بتاو سرا حساب کی پای باندې. معنا دا دا چې ستا پړ کې اخلاص ته یا نفاق ته، کاغه تخکار کوي کته پټای، الله ته پته دا الله به تاسو سرا حساب کتاب کوي. نو د دینا دا معنا سم را دی شاول اللہ رحمت اللہ لے الفوز الكبیر کی وئی، وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَإِن تُبْدُو او کچر تاسو کارکئی، مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَا مِنَ الْإِخْلَاسِ وَالنِّفَاقِ، تے اخلاس او دا نفاقنا تستاسو پڑنو کی دی یا پٹکے، نو الله پتا سره حساب کتاب کوي. یاد اما چې ده نو دا عبارت ده د عقیدې نه، او معنا دا ده دو دو کې دا پکې، او معنا دا ده و ان تبدو ما فی انفسکم، چېرته تاسو ښکار کې هغه عقیدې چې تاسو په نفسونو کې دي، تاسو چې کوم عقیدې دې ښکارا کې یا پټکه، لو حاسب کوم بالله، الله به تاسو سره تاسو د عقیدو حساب کتاب کوي. نو دین امراد وسوسې نه دي، ځکه په وسوسو باندې حساب کتاب نشتا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس بخنا باو کی اللہ چاہتا چوغواری، عذاب بور کی اللہ چاہتا چوغواری. اللہ دے پرشی قدرت والا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمومنون، دلتا اس بیان دے اثبات تا رسالت. آمن الرسول باور کردے پیغمبر، ایمان دے دا پیغمبر، بما پای کتاب انزلی لیه چراغلی دا تدرب، والمومنون او مومنان چیدی دا ټول ایمان روڑی پا اللہ پا رشتو پا رسولانو پا کتابونو پا رسولانو، لانو فرقو بین احد من رسوله، یقولونا دلتا پٹتے او دا مقوله د قول محذوف ته وای دوی جدای نه راول مونږ په مند یو د پیغمبرانو کې پیغمبران ټول برحق دي او ټول د الله نبیان دي چې کوم راغله د الله طرف دي جدای نه کوم په یو دی کې د پیغمبرانو نه او وای دی سمعنا و اطعنا اور ادھر دمن تابیداری کومن غفران کا نطلب غفران کا یا اللهم مغفر غفران کا غفران مفعول به دے او یا غفران مفعول مطلق دے نطلب غفران کا یا اغفر غفران کا ربنا پروردگارا ویلیک المصیر او تا تا واپسی دا خاص تا تا واپسی دا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نو ورکی اللہ یو نفس تا الا وسعها مگر پتاقت تا غی ورکی احکام چی دی اللہ دا طرفا ادا سی ندی چی دا انسانی طاقت نا بار دی اگا دا انسانی طاقت دا ندی تکلیف نو ورکی اللہ یو نفس تا الا وسعها مگر پتاقت تا غی ورکی لها ما کسبت ده ده نفس ده پارا بدل داغه ده چه ده کری لها جزا او ما کسبت کسب چه ده ست وی تیبیان الفرقان وی الکسب استجلاب النفع کسب راخکو ده پیدی تولیشی الکسب استجلاب النفع کسب چې دی دار اخکل د نفع دی او انو قدم اور دی وای وای ان کسبت مستعملن فی الخير ان کسبت مستعملن فی الخير خاصتا دا کسبت په خیر کې استعمالیږي او واکتسبت فی الشر خاصتا او دا اکتسبت دا پشر کی استعمالی گی ربنا لا تواخذنا یا ربا منیسی منگا ان نسینا کئیرکو منگا او اخطعنا یا تیروزو منگا کمنگا تیروزو یا منگ نیرشی نمنگا منی سے ربنا اے پروردگارا ولا تحمل علینا اسرا مبارے پمونگ بانے بوج کما حملتہو علاللزینا من قبلنا لکسنگ چتاب آرکڑیو پائی کسانو بانے چمک کی دمگنو فخوابا زکاة سلور محصد مالو چې سلور سو روپے بوی نو سل بیتی ورکولی او صدقتی وانو دابا چې قبول بشوا نو پتا با لگیدو چې قبول بنشوا نو ام او نور خبری موی چه سختی وی دیکھ اشاره دی انفاق تا چه ولا تحمل علینا اسرن کما عملت وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے رب مبارے پا منگ اغاد زمو طاقت پی نئی واف عنا ابخی منگتا لوی گنونا واغفر لنا ابخی منگتا والو گنونا ورحمنا رحمو کی پا منگ باندے انتا مولانا تزمونگا امدادی فانصرنا القوم الكافرين الله امدادو کیدم په قوم کافر باندې نو دا فانصرنا القوم الكافرين دې کې jihad ته اشاره ده بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم سوره آل عمران کې مبادیو تا یو سو خبرو تو گو رہے یو خبره اغا د دې صورت ربط ته د مخ کی صورت سره ربط د مخ کی صورت سره په یو سو وجوه ده. یو وجه دا ده چې د هغې صورت اخیر کې ذکر شوی وو چې فن سرنا علی القوم الکافرین دمونږه امداد کې په قوم کافر باندې. نو د دې صورت پاول کې هغه مسله ذکر کوي چې د هغې نه منونکي کافری منونکي مؤمنی. نو د دې صورت اول او د هغه صورت اخر دا یو بل سره تړلې دي په دې لحاظ سره چې هغه کې کفر ذکر دی نو دې کې د کفر د نجات کلمه ذکر ده چې فنصرنا علی القوم الکافرین د کفر نه نجات پدی چې لا اله الا هو. یاد وې مدار چې سورته بقره او سورته ال عمران د درو دوالو سورتونو کې مضمون یو روان دی. سلور خبر دې کوم دي توحید او اثبات رسالت او جهاد انفاق فی سبیل الله دا سلور خبر دې کې دي سلور هغه کې. نو د دوالو سورتونو مقصد هغه چې دینو یو دی تا دیو جنا یو بل سرا یو زیر آگری دوی مدادا چه پا صورت بقره کی ذکر شد یهودو او پا صورت اہل عمران کی با ذکر دیر کی گی دا نسواراو او پا صورت نسا کی با ذکر کی گی دا مومنانو دا احکامو په بقره کې د درو په فاتحه کې د درو ډلو بحث صراط الذین انعمت علیهم دا سوک مومنان. نو نساء کې بشدا عیان او غیر المغضوب علیهم دا یهودیان. نو په سورته بقره کې د دې تفصیل او روان دوان نو ولدوالین نمرادو عیسیان نو داغی کی گی بیان او گور سورت آل عمران پیشت آل جان ربط بانیو رسے دے دادرے ربط دا کافی دی او سورتنو کی چنورم گورے نو وجوہات ربط ڈیر دی خو منگا نمونیز دکو دا اغا نمونی بخایو باقی تفصیل سڑے بیا دا استعداد دا حصول نبات کتابو کی گوری. دویم خبرہ اغا دادا چددی صورت ترتیب مصفی او ترتیب نزولی. ترتیب مصفی کی دا صورت دے درم فاتحہ بقرہ آل عمران او ترتیب نزولی کے دا صورت دے یوکم نبی او نازل شوی دے پس دا صورت انفال. درم خبرہ دا صورت دا مکی مدنی صورت تے و مدنہ منورہ کی نازل شویر سلورم خبرہ آغا دا دی صورت چدے آغا آیاتون دی تعداد دا آیاتونو د دې صورت چې دا سونه آیاتونه دي نو د علماو د وینا مطابق دا یو سل دو سوا او شل دو سوا آیاتونه دي دا دو سوا آیاتونه دي انځمه خبره د دې د رکوګانو بارکه وای چې دا شل رکوګان دي او الله الله پاګما خبره شان نزول د دې آیات د دې آیات شان نزول بارکه دار اغلی دي چې د نجران علاقینا یو وفد راغلو دا پس پیتو کسانو مشتملو او پدې کې سورلست کم ده ناغا اشراف او غټ خلکو او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې کولې چې عیسائیت حق دی زمونږ دین حق دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره کوله چې اسلام حق دی بدای پمنس کی خبر او شولې په دلایل سره خو په دلایل دوی نه مطمئن کېدل چې په دلایل نه مطمئن کېدل نو اعلان راغی چې اطلاع رااله چې تاسو دې سره مباهله وکړي او دا مباهله دا عام مباهله د نوعیت نه جدا و عام مباهله خو دې د پاره ای چې جګړه ختم شي خدا مباهله خو دې د پاره و چې دې تباش دې چې خپل کور کې سلام کړه چې دا خو نبی بر حق ته نوراله وی مباهله نه کوو چې تسو نه بومنو او ایمان هم نه ورو نو ټک سي قبول کو نو دا صدا پاس اتیا آیاتونا دا دی صورتو دا دی واقعا بارکی دا دی واقعا بارکی دا دی صورت صدا پاس اتیا آیاتونا دے سرچلکی اتما خبرا آغا دا دی صورت فضیلت تے دا دی صورت پا فضیلت کی دار عظیم حدیث کی راضی اقرا الزهراوین تاسو دور و شن سورتون اولو لی یو بقره و بل آل عمران دویم در سورت بقره و آل عمران بارکی حدیثو کی د دې ذکر د جمعې پر ورځ د لستور راغله کم سره د جمعې پر ورځ سورته عمران وای د جمعې پر ورځ د لستو لکه څنګه چې سورته کاف کې احادیث دي او صحیح دي نو دارنګي دې کې احادیث دي او صحیح دي لکه صحیح دا مانا چه ثابت تی کتابونو ذکر کردی باقی که دیشی سند کے کلامی لکه ابن عباس سے وی من قرآت سورت اللتی یذکر فیها آل عمران یوم الجمعہ صلی اللہ علیہ و ملائکته حتی تغیب الشمس سوک چه آغا صورت اوئی چه پای که آل عمران ذکر دی او پروز ده جمعه اوئی نو اللہ با پدر احمد رولیگی او پرشتی تردی چه دی نور غائب شی حضرت عمر بوی ومن قرآ البقرة وآل عمران والنساء كتب قتب عند الله من لوکما او ابن مسعود سب بوی من قرآ آل عمران فهو غنیون چاہت آل عمران الست دا غنی سرے دے مالدار ابن مسعود سب بوی چنیم کنز سولو کی سورة آل عمران تا فقیر غٹ خدانا آل عمران دے اللہ پا دیر مسئلی تا دا آل عمران پا وجہ باندے دا با نمتاوی او ختمی بورنا نو دا سورت آل عمران فضیلت چی دے نو دا پا روایاتو کراغلے دے او دا با اتم نمبر خبره کنا اوس نهم نمبر خبره آوا داود سورت تا او داود سورت آغا دادا چه سلور خبری ذکر کی گی سلور خبری یو توحید یو صداقت رسول او بل صداقت دا جهاد او انفاق بی سبیل اللہ دا دعوت سورت تسلور خبر لسم خبر اسماء دی سورت کتابونو کی دی سورت تقریبا ساعتو پوری اسماء راغلی دی سورت تا طیب وی دویم دی سورت تا زہرا وی سلورم درم دی سورت تا امان وی تینزم دی تا کنز وی شپگم دی تا معینه وی اوم مجادله اتم استغفار او یو نم دا دی خپل دی سورت آل عمران یو لسم خبره اغا دادا خلاصه د دې صورت خلاصه د صورت دار چې دریش په تو پورې دی کې بیان د توحید هغه نه اخوا بیا زمې سکه بیان د رسالت ته فدف د شبهات متعدد اوسا او دا دویم ایسا چکم کی بیان دا رسالت تے او سوالات پکی دا بیدین خلق و شبہات داغے پکی رد دے نو دا بروان ای آیات یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ قد تقاتیہ پوری او آیات 102 پور د دین اخوا مسائل د جهاد او د انفاق په خلد ذکر کی نو دا خلاصه ده د صورت مختصره یو لسمه خبره دا او دو لسمه خبره آغا د دې صورت امتیاز ده د نورو صورتونو نه دا صورت د نور صورتونو نه په سبا نه جدا دی نو یو خو په دې صورت کې ذکر د نسواراو دی تفصیلا هغه په بل صورت کې تفصیلا نشته او دویم په دې صورت کې د عیسی علیه السلام د خاندان بیان دی تفصیلا هغه په بل صورت کې نشته دریم سورت آل عمران کی د تنظیم او د دل د مسلمانانو د پاره قوانین بیانیږي په یو خاص انداز. ا قوانین بل صورت کې نشته. صورت کې قبایح د ال کتاب او پنزل ذکر کیږي په دغه ترتیب سره دا بل صورت کې نشته. الغرض د صورت ډیر زیات امتیازات دی. او د سہولت لپاره عالمان دا خبره کوي چې دا اول حصہ مون تقسیمه او درې صورت اول حصہ ولسم آیات پورې ده. دې کې اول دعوی توحید دا او پاره دلایل دي او دویم دفع د شبهه ده او دریم اغا دا تعلیم دا دعا دے او سلورم تزہید من الدنیا دے پینزم تخویف دے او شپگم صفات تا مخلصانو ولا سیاتونو پوره دا خلاصه ذکر کی منګه تفصیل او دا سانتیار پارا درکو رکو خلاصه وی. اول رکو کې داوا مات دلائل دف د شوبه تعلیم د دعا تخویف دا خبر راځي. اول داوا توحید دویم پای دلائل دریم دف د شوبه او سرورم تعلیم د دعا او پینزم چه ده نو آغا تخویف ته تخویف دا پینزه خبری براش الف لام میم اللہ پیگی پمانات دی حروفو اللہ لا الہ الا هو اللہ نشتا لائق دے عبارت سوا دا اللہ نا الحی ہمیشہ جمدی دے القیوم او نگران دا عالم دے اللہ نگران دا عالم دے پیون پرون آیات الکرسے کے دا تیر شوی دی الحی دلیل دے جلا الہ الا ہو او قیوم دلیل دے دکا قیوم وی اغتا جگا فقر آغا چه ده حافظ لکل لشه بی نو حافظ خبر سک نشتا لکل لشه لا اله الا هو نزل علیک الكتاب و را لگلی ده پتابانی کتاب بالحق ده پار ده اظهار ده حق مصدقا تصدیق کئی ما بینه ده ده کتاب انو چه مخیر ده ندی و انزل التورات او اللہ را لگل دے تورات والانجیل او انجیل را لگل دے من قبل و مخید قرآن نا حدل لناس دا کتابونا ہدایت و دا خلق دا پارا و انزل الفرقان او را لگل دے اللہ الفرقان مانا قرآن تا فرقان ہوئے دا ذکر انہو الفارق بین الحق والباطل دتا فرقان زکوی چه ده پرق کئی و مین ده حق و ده باطل که یاد آگا چه فرقان ورد زکوی چه ده نازلی کی خلقو تا نو دا جدا جدا او لگ لگ نازلی کی نو و انزل الفرقان دا دو مطلب جوڑی کی او فرقان نبادی وی چه صحیفی تمراد دی ان الذين يقنون كسان دا استخفيف دنیاوی ان الذين يقنون كسان کفروا چې کفر کړي پاتون ده الله دې د بار یاد اپ صح الله دې قوان د غلبې انتقام غوستو ان الله يقنون الله پاک لا يخفى عليه شيء نه دې پر هغه باندې شي په لار دې خطا ولا په سما نبره ذکر د زمکه او د اسمان دی خمرات ته خطا بره ول العزیز هو الله الذي الله ذات یصورکم شکرنا کی تاستا پل ارحام گیرو دا میندو کی کیفه شاہ سرنگ کی خوخشی نو دا کار بل سک نشکولی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشتا لائق دے عبادت سیوال اللہ نتی غالب و حکمت والا دے دا هو الذی یصورکم دا دلائل اقلیش او درې قسمه دلائل دا په داور را تور تا ګور الله لا اله الا هو دا داو شنو الحي دا عقلی دلیل القيوم عقلی دلیل نزل عليك الكتاب بالحق را لیکل دی الله پتا باندې کتاب په حق سره حق څه شه دی لا اله الا هو دا توحید حق دی کنه نو دا دلیل وحید را لیکل دی تاسو کتاب په حق مسله باندې چې مسله لا اله الا هو دا او انزل التوراۃ والانجیل دا دلیل نقلی دی تورات او انجیل هم په دې مسله راغلی وو دا مسله چې لا اله الا هو دا ثابته په دلائل الثلاثه او دا چې نمنې کافر دی چې نمنې کافر دی ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي دا مسله نمنې نو کفر ته ووځي هغه کسان چې کفر کوي په آیاتونو د الله لهم دې لپاره عذاب دی سخت والله عزيز انتقام الله خوند بدله غستو دي دا تخويف دنياوي دي او آیات نسم رات دي نو يو معنا كفروا بآيات الله بدلائله وبحججه يا كفروا بآيات الله من بآيات القرآن دا الله پاياتونو باندې يعني دا قرآن پاياتونو باندې كفر کوي ان الله لا يخفى الله نپټيږي پاغه باندې شيون يوشه په سماع خپلر دي کته ولا په سماع نه برا ارض کنايه د کته نه ده او سما کنايه د برا نه ده برا مخلوق کته مخلوق دا ټول الله ته ښکار دي يصوركم كيف يشاء في الارحام كيف يشاء الله غزاد ته شکلونه ارکی تاستا دا مین دو پا گیڑو کی سنگ چی اللہ خوخی گور دا پا کرولون انسانان آغا گرزی خو یوم پورا دا بل پا شکل ندی آر یو دا شکل پا شکل کی دا بل نه دا یوم چرتا دوکا نشو چی بل سو کی رونیو چرادا دا دما بوده او یا دا دما بچی دی تر دې چې دا چرګوټی چې موږ او تاسو ته یو شان ښکاری دام دا مور پیجنې چې دا زما بچی دی او دا نه دی دا تصویرونه دونه فرق الله پیدا کړی په دې کې نتیجه لا اله الا هو هغه مخ کې داوا اوس نتیجه اوس دفه د شبه چې ابن الله عیسی علیہ السلام ته په بعد اسمانو کتابونو کې ویل شوی دی جواب دا لفظ ابن د متشابهات نه دی دا ابن دا معنا نه ده چې زوی معنا نو بعد خلق متشابه لفظ راوالی ای پس روان شي قران دا غي تردید کوي والذي الله غذات ته انزل عليك الكتاب ترا لیکل دي پتا واني کتاب منو آیات محکمات بعد دې دین آیات ندي محکمات ته محکمات څه معنا ده واضحه المعنى ظاهره الدلاله محکمه العباره محفوظة من الاشتباه والاحتمال تفسیر روح المعنی د محکمات معنا کړی او دا معنا ځان سره یاد کړ. محکمات المعنى واضحة المعنى ظاهرة الدلالة دلالة ظاهر دي محكمة العبارة عبارة محكم دي او محكمة العبارة او محفوظة من الاشتباه والاحتمال محفوظ دی د اشتباه او د احتمال نه. هن ام الكتاب دا دی اصل د کتاب دا اصل د کتاب دی او دا بنیاد د کتاب دی. و اخر متشابهات او نور آیاتون دی متشابهات محتملات لمعان دولمانی وی محتملات لمعان فائی کے احتمال دا گنو مانیو دے فائی کے احتمال دا گنو مانیو دے. فا اما اللذینا فی قلوبهم زیغن ارتیا کسان دی چی پڑن رائی کی کوگوار دے فیتبعونا دی تابداری کی ما داغی تشابہ منو چی متشابی دے کتاب نا ابتغاء الفتنه د پاره د لټور د فتنه او ابتغاء تاویله او د پاره د لټور د انجام و ما یارم تاویله او نه پیږي په تاویل د الا الله مگر الله. دلته یو خبره ته خیال وک. متشابهات ستوي محتملات لمعان متشابهات هغه الفاظ دي چې هغه مختلف محتمل د مانیو دی د غنو مانو محتمل دی. او اوس قران شریف سورته هود کی وای سیاتنا اول آیات کی وای آیاتنا ټول محکم دی او په سورته زمر کی وای چې دا آیاتنا ټول متشابه دی. هود اول او زمر درشتم نو دا دی آیاتون خپل منس کی تعارض را دی چه التوی چه طول متشابی دی بل دیوی طول محکم دی. جواب دا دی چه متشابی پا دو معنی سر را دی. یو متشابی دا مطلب دی چه معنی یه گن دی او دا دیرو معنو محتمل دی. او یو متشابه دا معنا دا چه مزامین یو بل سر یو شان دی. نو دا معنا چه مزامین یو بل سر یو شان دی نو دا دا طول قرآن بارکی سی کی. او دا محکمات دو معنی دی. یو دا محکمات معنا دا دا چه منسوخ کی گی نا او نو په دې تبار سره ټول قران محکم دی. او یو دا معنا چې معنی واضحه ده نو په دې آیات سره بیا آیات په دې توجی سره تا آیاتونه محکم دي او څه متشابه دي. نو کوم ځای کې چې وایي قران ټول محکم دی معنا نسخ نقد دی. کوم ځای چې وایي قران ټول متشابه دی معنا دا چې مضمون د یو بل سره یو شان. کوم آیات کې چې وایي چې قران محکم او متشابه دو قسمه دی نو التا د محکم معنا دا چې دې نسخه نه قبلي متشابه معنا چې دې کې احتمال د سو معنی شته. فاما الذین فی قلوبهم زیغ ارتیا کسان دي چې پړونو کې زیغ دی. زیغ څه وایي؟ مال عن الحق وهم اهل البدع. مالان د حقنا او دا دی دا کسان چه دی بدتا مال دی نو فیتبعونا ما تشابه منه. دا کسان چه اهل زیغ دی دی لٹھئی آغا چه متشابی دا پار دا فتنه وابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د تاویل د اتباع کوي د متشابه نو دا اهل زیغ حالان کې وما یعلمو تاویله الا الله نپیږي په تعبیر د متشابهاتو سوا د الله نه بل څوک تعبیر د متشابهات باندې یو الله پوي دی ور راسخون کې اختلاف دی چې دا عطف دی په یعلمو په ضمیر باندې او کنه دا مستقل کلام څوک چې وایي چې په متشابهات باندې اهل علم پويږي ناغی وی چی دا ور راسخون دا پا مخ کی عطف تی نا پویگی پا تاویل دا دے مگر اللہ او راسخون پا علم پویگی او سوک چی وی چی اللہ دا علم چاہتا نا دے ور کرے ناغی وی چی دا ور راسخون مبتدا دا او خبر دے یقولون آمننا بهی او راسخون پا علم اغی وی چه آمنا بهی من ایمان روڑ دی پا دی سرا کل من اند ربنا دا ټول دا من دا رب دا طرف دی وما یز ذکرو اللہ وللالباب وفننا لی مگر اقلوالا نو اہل علم دا ومتشابهاتو تیگی کنا پویگی نو دی سلسلہ کے د یو توجین دا پته لګی چې نه پويږي د بل توجین پته لګی چې پويږي فیصله خبره داله چې قطعی نه پويږي او ځوانی پويږي قطعی نه پويږي او ځوانی پويږي د کسب په لحاظ سره پات شودا چې د کسب په لحاظ سره چې الله پاک یو انسان ته د دې معنی واضح کړي نو دا امکان شتا چې الله یو سړی په متشابهات باندې پوي کی دا امکان شتا خو هغه کې دا خبره ده چې دې چاته بیا ویل نشي بیانول نشي چې دل الله پوي ورکی کنه نو دې پويږي خو بیانول نشي کسب دې نو کسب کې ځنني تور سړی مانا دا مطلب شو دا کولشی یقینی تور نشی کولی سوک چی وی پویگی مانا زوننی پویگی سوک وی نپویگی قطعی نپویگی نزا لبزی شو پادشو کشپی تور بانده نبی پویده دا آغا موجزه وان او که یو نیک سلی پی اللہ پویگی دا آغا با کرامتی خدا آغی وینا بل چا تا بی آغا نشی کولی لکه مخ که منگ دا دیزه کر کرو اوس دا راسخ په علم چاته وي الثابتين فيه العاملين به راسخ په علم هغه سره دی چې هغه په خپل علم باندې عمل کوي د دې وجنه مانا کئی الثابتین پیهی العاملین بیهی النکت دا ماوردی ہوئی او المستنبتین للعلم والعاملین بیهی آکسان چه استنبات تا علم کئی راسخ پی لیلم چاہتا ہوئی چه اگه دا زمانی مطابق مسائل دا قرآن و دا حدیث نرستیش او هغه حل کولش نو هغه ته وای راسخ په علم جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې ها تفسیر در منصور کې دا راسخون معنا نقل کړي چې راسخون سوق دي نو وی الراسخون فی العلم من برت یمینه دا خلق دی چې دی قسم اخری نو ترسر کیگی و صدق لسانه او دد پا جبا رشتیا رازی و استقام قلبه او دد برابری و من عفا بطنه او خپل خیطه دارام ساتلی و فرجه عورت ساتلی فذالک من الراسخین فی العلم نو دا دراسخین فی العلم نده چه دا کارونه پکی موجودی یو یمین کی بری دویم جبا رشتیاوی دریم لی برابری سلورم خیطه دا حرامونا بد ساتلی پینزم فردی دا قویشاتونا ما دا غساتلی بچه چه دا پنجس کنجه کی وذالک من الراسقین فی العلم ندا بعد راسقین فی العلم نئی او سو گورا تسرش تا رسوخ فی العلم دا پارا سی اقدام کرده دو قطع تا د رسوخ د پاره پنځه ذکر کړه کزان راسخ کینو دا خبره وو زه کسبی تور باندې تا ته د رسوخ په لیلم یو د رسوخ په علم یو دادا چې ته د مطالعه په جریان کوشش وکړه د رسوخ په علم د پاره د مطالعه اجرا ضروری ده یو سړی د مطالعه اجرا وکړي چې د مطالعه کول شي او کتاب باندې پويږي رسوخ د پاره د ټولنه اوله ضروری ده دویم د رسوخ په علم د پاره د راسخین او علما او صحبت ضروری ده د راسخین او علما او صحبت ضروری ده چتا غی سره دریم د دې د پاره کسب ضروری دی کسب لکه کته مطالعه دم جاری ده عالمانو سره مګر دی خو تخپل کسب نه کوي چې لکه مهنت وکړي بل اجرا کوي نتا تخلوه ده نیولې مچان شړې ده تاسو نه کوي چې تمو کې پیګم و نه پاسه نه چاته اړه نه دی باندې ته راسخ نه ګرځي راسخ بیا دریم نمبر کې مهنت ته ضرورت او سلورم د دې ارث باوجود چې کم علم او کې چې پاغه عمل کې چې کم علم او کې پاغه عمل کې او پنځم دارا چه دا اللہ نغواره چی اللہ تو ما تا دما دا علم دروازه کولاو کی زکا چه حضرت پتول قرآن کی غطوی قر ربی زدن علما دا علم سوالو کتی مال اللہ علم زیادی کی قرآن پا دا طول قرآن کی دا بلشی دا زیادت سوال عمر پیغمبر علیہ السلام تا نی شوی لطبا دی دا پارا دعا غواره حدیث تا گورا کنا اللہم ارزقنی علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل دائی اے سنگا قصد دعا دا اللہم ارزقنی علما نافعا اے اللہ علم نافع را کے وچ دوڑے گڑا وڑی نو علم نافع ناسی دی گنوی ورزقا واسعا دوڑے امرا کے پراخا نو که دوڑه پرا خدر کلو زیادی دیکلا پخیطه دلش نو بیا بزی دا باتروم چا کری برگی نو بیا نقصان دین ورسو شفا امن کل داین شفا راکی دا علم دا پارا دو خبر دیری ضروری دی یو صحت چه صحت دا انسان چی دی نو دی صحیح بی دا بدن روغی او دویم دا دا فراغت ذهنی فراغت دل پکار دی که او سڑه پا بدن روغ دی خو ذهنی فارغ نده یا خود دنیا غم که نخط دی او یا تینا ذهن بل سکیر کرده دی اما حجر نو شجر نو کذا و کذا ذهن تی بل سکیر کرده دی علم نشی کوله او یا دا غیر دا دی ذهن تک دی سا ته نه دی ګیر کړی خو فارغ نه دی بس سی به غم لظم او قاده لظم او کار لظمه او کله به در ظم او کله به راځې نو دی سیزونو سره علمه دغه نه رسوخ د پاره یو پنجه د ذکر کړه او یو پنجه د تما د خپل استادانو تجربه کې ذکر کړه نو په علیک به پنجه ته نه پیښ کړه تکون راسخن فی العلم ان شاء الله یسیب دا ډیر ښه خبرې دي خو ولاتک یا ولاتنا عملنا بها وحفظناها خو دغه په دغه غانو اثر نکا تاسو پته را کنه دغه های های های کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب اس دعا تعلیم د دعا ربنا پروردگار لا تزغ قلوبنا مکه ګړونه زمونږه باد عزت اتنا پس تنستام ته د اتکل دی وهب لنا وبخ مونتا ملتن قد خپلتا ابن رحمتن رحمت انك انت الوهاب طيب خنک ربنا پروردگار انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تو جمع کن کی خلق لرا پاغر وز چپے کے شک نشتا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ خلاف نکی دوادق پرنا دا ورپسی چی دے دویم ارکو چی دا نو دیکی اول کی تزہید پی دنیا دے تزہید من الدنیا ان الذين كفروا اول يقينا كسان چې کفر کړی دي لن تغني عنهم اسکل بدفن کې دین اموالهم مالونه دي ولا اولادهم نو اولاد دي من الله دا عذاب د الله نه من الله من عذاب الله تفسير قرطبي شيئا سشي واولای کدا کسان هم وقود النار دا خشاک دي د اور کدا به ال فرعون دین رستو تخفیف حال د دې پسند د حال د فرعونانو دی حال د دې پسند د حال د فرعونانو دی والذین من قبلهم او دا کسانو چې مکه دینه تیر شو کذب آیاتنا دین نسبت روکو زموږ آیاتونو ته فاقدهم الله نون ول الله دی لرا بذنوبهم په ګنونو باندې والله شدید العقاب الله دې سخت عذاب والا قروا للذین کفروا کسان چې کافران دي ستغلبو نظر د تاسو به کمزور شي په دنیا کې وته شرونه لا جهنم راځم وشه جهنم تا وبئس المهاد او ناکار ټکانا دوزخ قد کانا لکم یقینا واستاز د پاره فی دنیا په دنیا کې استاز د پاره و په دنیا کې آیت النخد قدرت الله فی فیاتین په دو ډلو کې التقطا یو ځای شو کافران و مومنان فیاتن تو قاتلو فی سبیل اللہ یوی ڈلی جنگ کو پلار دا اللہ کی و اقرا بلڈا دا کافرتن کافراوا یرون لدل دیدی هم دی مومنان لرم مثلہم دو چنق پل یلائن پا کارا نظر کی اللہ دا غستا چی دا کافرانو بیخ کندیو کی نو کافران مومنانو تا لخ کارکڑا او مومنان کافرانو ته ډیر ښکارا یو معنا يرون لذ مومنان هم کا يرون لذل کافران هم مومنان لا مثلهم د ځان د چن العين په ښکارا نظر کې قط کې لګو والله يؤيد بنسي الا مزبوطي په خپل امداد سره مې شاو چتو غواړي ان في ذلك يقن قد كده عبرتنا عبرت لول الابصار په واقع وندان داخل دا ان الذين نرستو دي دې پوره دې کې اصل تخفيف او دنیاوی او اخروی دواړه او تزهید زمنانو او تزهید په دنیا صراحتن ذکر کیږي زینا خشتک شوه دې لناس خلقتا حب الشهوات محبت خواهشات من النساء ده خذونا والبنین د زامنونه ورقناپیر مقنطرته دا دا خزانونه چې یو بل د پاس من الذهب د سرو والفضه د سپینو والخيل المسومه اغه اسونه نشاندار ولنعام دنگر والحرس و پسل ذالک متاع الحیات دنیا دا سامان دا جن دنیاوی دی و اللہ پاک عنده غسر حسن المآب خشتا دے دا واپس اے دے خشتا تی کانا دا اللہ سر دیکی تذہیب پی دنیا دا زوینا فائل حضب کردے زکا مزین چی دے نداب کلا شیطانی او کلب نفسی او کلب الله یوشی انسان تا غشتکی دا ابتلا دا پارا او حب الشهوات دا عام دی او حب الشهوات بسی من النساء دا بخزی بنین قناتیر مقنطرہ المال الكثیر پا مانا سر را قناتیر مقنطرہ مانا المال الكثیر انسان سرا ور وزی دی پیفتکی نو کرا چی دی پیدا شو نڈون بیر وز دا دا پا دا وادا پا تکل کی تیرا شو زکا دا لک چی بالیخ شینا لکوی سکار مار کوا کنا وری سبا کول غاڑی نسو آوری کنا مورم وطا ویو پلارم وطا ویو آو غم دا سر جو نیشتا نو دی غم من بی غم من که لگیاوی لکه دی وی چی دارا واده شریف بکول غواری نو دغا کئی نو چی واده او کی کنا نو یو رستی پا واده لنا نو پدویم و رست بیا دی دا بچی پا تکل کی چی اللہ مالا گلالی بچی را کی نو دا وعدن رستو لوی غم دا دا دای او چې بچی نئی نو بیا پریشانی او ډیر پریشانی او دا پا جہان کی او غٹا پریشانی دام دا چه سڑی بچی نئی یو سڑی مالا راغلی ما تاوی دعاو کچه مالا بچی نو ایک خدا پا او ډیر مالدارو ایک مالا خدا پا کی اولو رم راکو نو دا ټول مال نیم بتالا مدرسه ترونو ما نو څه خبره مصر ته دا خبره یاد شوه ډېر وخت شو مې خو دا خلک اکثر بیا په وادم ټینګ نه که نه نو اولاد دونه دغه دی دا قیمتي سیز دی نو دی بیا په اولاد پسې شو چې لږ لیټ شي نو څوک علاج کوي ګرځي او چې داسې د دین نه به خبرې ناغوي بادر بابا تلر شو ګډاګي بوز او پزانګو کې واچوې دته ور کوه چې داسې ګډاګي لږه شانته ګلالې زی غواړم کنه ناغه بیا په دغه ګرځي په زیارتونو ګرځي او دای نه غواړي او په خلک چې وي ناغه د انبیا او سنت جاری کوي بچي وینښتا استغفار وایي ځکه قرآن کې په استغفار د بچی وعده کړی ده استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین بنین بدل درکی بنین یعنی کم سے کم زغارا لسو پوری بنین اطلاق په لسو باندې کیږي چې الفلام پینی ته استغفار وایا لسو بدل درکی او لس به لسګون به دیو ګرځي دا شن سړی په دې تان شوی دی او یا دعا وای رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین حضرت زکریا علیہ السلام دعا د مانځنه رسته وای درې پیری ان اتانا کل کوثر صورت وای 101 پیری طالبان خوشحاله کوا غریبان خوشحاله کوا دعاګان و تکي چې الله ګوراله بچي ولا ورکي الله دې در درويشان او ملنګانو مني بس تعالی بدر کی او بیا خصوصا دا واړه نه دا واړه دا سبقونه چتوي په مدرسو کې ناس واس کولی روزی پا خوادی دی الوو روزی تا دیر خوشحالی گی و دیگ رولا او داغا ماشومانو تک در سبکونو چی وی ویراغون شی پی او استاد پی که چی کل دی پا هنگ کرا شی و توی چی دواو که چی دا دیگ چا روڑی چی اللہ گلالی بچی ورکی بعد دا دون والا چی و تاو یا تشلی والا رضوط الاسلام که دونیم دریس ورا طولی گی نو بچی دا دونیم دریس والا و تا چیگی که چی گلالی بچی نو بچ جبریل تا وی جبریل ور دا غیق ور تا چی بس واری لاتی کوا پسی آوری کنا اصل که منگ نلکر سمسری سوری خطا شوید دا سمسری افیزدی را کمزوری نو ده چی روزی و بیات نقپل سوری ایر شی نو چی سکراشی کاری نو بس دا بیا غریب کل داشت مندکی و کل داشت نو منگ نا سمسری سوری خطا شوید لکر سمسری نو کل یو خواه منده کل بل خواه منده کنه دا دیر خکول چلو ندی اللہ پی بند دروازه کلاوی های های های های نو دا دوی مرواز دی بچی پسی گردی بچی بچی پیدا شی نو بیا دی وی یرا نقد گتل پکار دی سری خلی دی او دا وڑو بچو پلاره ماوی دا وڑو بچو پلاره یه بودا سره یو ځل ما ته وی زه مېلمه شوم نو باقي کلی ته تلم کلی خو تل بل سلام خو هغه په لار کې مخره وی دوله شربت بوتل را واست ما وته تعلم را ما خو لکه دا اوسې سو پیسې ورکوم لکه دا مشرب خو هغه لکه خدا او چې دا ما کله دی پیسې به زه ورکوم نو بیا وی نه زه ونیوم وی زه نسکم دی ما ته وی چې زما دی لر ورسې نو بیا به ته اوم په ځان باندې کر پکې مې آسینګه چې سړی د بچو خاون شي نو هغه بیا وایي چې یاره واړه بچي دي او اسراف نه دی په کار بوتلې موتلې سکل نه دی په کار نو دا صحیح خبره ده چې انسان حساسي نو هغه وایي زما واړه بچي دي زه په زل خرچي نه کوم بغیرته سړی خو پردې ډب نه وي هغه خو ته څوک کړه هغه وایي بچي به خپل کار کوي شمی سرول په کار دی لکه هنا د بچو د اقبال لپاره او احتیاط پکار نو دریم ارواز دی په دې سور کې چې بچو لس پکار څلورم ارواز بچی چې دی نو سبا غم غادله د تلو ضرورت نو د سورلې ضرورت نو دیو یاره سوړه غونتی سورلی په کار دا ټانګه دي چنچې دي اوره او حساب قدر جوسا نو سلوره مرواز ده په سورلې کې تیر شي نو بیا وای چې یاره د بچو خلص پورا دا او عربو کې دا یو قانون و چې دی بی لنګي وخت نه تیرو زکا دی بویچ اغا چا کرا خیر کثیر دی چا کرا لنگا والا او بیا یو زمونگ لنگا دا منگا خو کمزوری و لنگ چی ساتونو منگا خرسو اغای خدا سے لنگ ساتل چی ضرورت بیت نقپورکو نور بیویشل اغا لنگ منگ نشو ساتل منگ چی لنگ ساتونو مونگا اسی کو بچالا پیالے ورکو او کلنگا مساتلنو بیا خو آغینا مونگ وصولی کو نو بیا پا غشت پیوم گزارنا کی گی مونگ وی چیو پیالے پا کیو بو ورولو چی پو نمزیاد شی نو دا اگا لنگی و دی لنگی که دیر فرا عربو با بی لنگی وقت نتی رو کوشش بے کهو چی لنگی او دیر پا خستان داست سرا اغه په بچو خړاو استعمالول به په ملمه او میزمه باندې نو پینځم ورځ هغه په لنګ او د بچو د خولې په غړې دوه لګیدا اوس په کوم ورځ دوی چې لنګ راغلی د دوا خو ضرورت دی دغه چې لنګ خو ساتل غواړي نو پښ پګه مرز دی جیدات پسې شو چې یا اجاره کا یا والا چې واخه او کر کله پکې وکي چې پښ پګه مرز خدا زمیدار سره ستړي کوي د ستړي سم لا سار چې پسې ده اسرائیل علیہ السلام و تیر ٹیم دی پورا دی سیبا آواز سار وقتیو شو چه پلان نمان دو پلان کی ٹیم کی جنازہ با رازے با نو و مرض بانے دی دنیا نو نخصت شو ٹھیک دا دکا دا سارا خطولی اوور وزی بے کانا ہفتہ کسور وزی دی اوو ناغا ووی سیوی پا وو لارو لارے لیلو کا نائمون و نارو کا حائمو کذا کتا عیشو البائمو دا من النساء یو والبنین دوا والقناطیر المقنطره درې والخیل المسومه سلور والانعام دا پینځه والحرس فغ او په عمر رخصت ذالک متاع الحیات الدنیا دا پیدا د جون دنیا ویوا الله هغه سره دی خشته ټکانا او صفات المخلصین قل وا او نبیوکم خبر در نظر کوم تاستا بی خیر من ذالکم پا بہتر سر ردینا للذین اتقو دائی کسان دا پارچی علیگی اند رب بہم پا دربار برب کی جناتن باغن وی تجریب بیگی با من تاتی الانہار لاندائن نیرنا خالدین پیا امیش وی دی پائے کے وازواجن بی بیان وی متحرتن پاکی کریشوی دا بشارت تے وردوان من اللہ او رضا مندی بیدہ اللہ ترپا واللہ بصیرم بالعباد اللہ لذن کے دے پبندگانو باندے اللذین یقولون ربنا آکسان چوئی دی اے رب دمون اننا آمننا من ایمان روڑ دے فغفر لنا بخنو کمانتا زنو بنا دمون دا گناہنو وقنا عذاب النار ساتھ من دا عذاب دا اورنا اسوابرین دا عباد نه بدل دا عباد سوک تی دا غا صبر کون کی دی پتا کالیف بانی یا پتوات بانی والصادقین رشتین دی والقانتین جزی کون کی دی اللہ تا والمنفقین او قرد کون کی دی مال لرا والمستغفرین بالاسحار او بخنا غستون کی دی پوخد پشمنی کے نو دے آیاتونو کې دې دې پورې د رکونا اول تخفیف ذکر شو بیا تزهید ذکر شو او بیا بشارت او د پاره د مخلصین او د مخلصون او صاحب ذکر شو باقی روس کو بیا دعوی توحید دا سره د دلایلو نو دغه ځنه به ان شاء الله سبا شروع کو دعا کو دعا نه پس پوری طور سبق وایو نو دا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا الله زمون گنا معاف کی تمور پلار گنا معاف کی استادان گناہوں معاف کی یا الله تو رحم و کرم کی من دا ہر پریشانی نو سات یا الله من دا ہر پریشانی نو سات یا الله و طالبان رونا چراغلی دی زکی پیدا من کی یا الله تی دا سفر مبارک کی یا الله سینې علم تکولو کی کوم مسلمانان چې دې خدمت کوي یا الله دې په کورونو کې په ټولې کې ډېر خیر برکت واچي کوم تنظیمیا چې اور دې د پارلمنټ تړلې وای یا الله دې په بچو خوشاله کې کورونو کې خیر او برکت واچي یا الله د تعمیر دا سلسله چې کوم شروع ده دا په خیر سره تکمیل ته ورسه او الله دا یو لوی دینی مرکز وګرځي. پروردګارا کوم ورونو موږ نه دعاګانې غوښتې دي ته دا غي پریشانه ختم کړي عمرونو کې برکتونه واچي او یا الله ته راضي شي د ټولنه سمرګري دي پرونو ماته واستا دا یو ذکر کړو شری درس او دا ادا زاخلو چې هغه پښې یو اکسیدنت کې الله دې مغفرت نصیب کړي. دا سه کلی کې بدری رور والد سه وفات شوی او مین باچا یو مرکز و دی شخابات کی او کریم خان کاکا دا ټول دی لند وقت کی وفات شوی دی. دعا ټول تو که چه اللہ مغفرت نصیب کی تلاوت شا باچا دا دی پڑاو دا دی طول اللہ پاک مغفرت نصیب کی یا اللہ قبرون دا جنت باغی چیو برزه یا الله تراضی شي نمون دا طول و اخیر خاتمه پا ایمان سبقون و آیو خواه دا ایفی ملا گوا دا دا رور وی چه مامی سلیل تیور کی او ماما آغا رو لگی و آغا معشوم پا کاغذاتو که خپل ځان پسی زوی اولی کی نو دا دغه دا دا کو کار کول جایز دی کنه چې دې زوی اولی کی ځان پر سوزان ته منسوب کړي او دا مامی وته ته ورک نو جواب دا ځان ته منسوب کول د نسبی زوی کیږي مامی و تا تیور کی او بیا دغا مامی زان پس زوی لیکی نو دا صحیح نده دا نصب صحیح نده ده که نصب که خلط رازی بیا نصبان دا چا زوی چی چی دا چا دا نطفه نا پیدای نو نصب باغ پسی زی دا در زائی زوی ده نصبی زوی نده نو دا سی کول ندی پکار بند کن.